بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. دمکه موظمینا مسلمانان حجرت کرو دیر جا ظلمون پشیو دا سک اسانو او سپک زنانوی او جعفر رضی اللہ تعالیٰ نحو ندی وپد چکم دی امیرو اندل کی دمکه مشرکانو سردارانو سفیرانو لگل دا حبش بادشاہ تا شردا کسان نوی دینی اختیار کرے دے اخبر دینی پریخے دے دا کسان منگ تراکے آزمون نمکی سرداران دا مطالبہ کی دا خرنگ تیدارن اللان دی وزیران سر ام ملاقات کو کہ چی صدر تا یا وزیر اعظم ترسی گی خدا دی خرق پر واسطہ باندے برسی گی آزوینیم سو تخبے وغیرہ ورک دے اب بادشاہ تیور سو آ بادشاہ تخبر خبر پیش کرلا نبیدی وزیران تعید کچھ ہے بادشاہ قربان دا پکار دے سکے چاہ بین الاقوامی ملک دے اور خام خواہ تعلقات پہ خراب شی لیکن آغا انصاف دار بادشاہ ہو آ ایک طرفہ فیصلہ نہ کرلا آغا وی چلا وہ پدرا والے جدا دبی خبریں اور ہم کرلا ناغ وفد پسی سرکاریان دا سرا خلقو آدھرو شو آوی را روان شو و جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائید وفد تیروی چی خبر برشتیا کو آر سوچ کی گی آبا کی گی لیکن یا اللہ رہ خبرہ کے باعث قسم نرمی نکو دکھ یو خدا عیسائی بادشاہ دے او دا عیسیٰ علیہ السلام بارک دا داخل دا شاید خدای زوی دی نو دا اللہ چب کا منگا نکو حق و نپٹ ہو چکنی دا خبر منگو نکو کو منگتا مقامل ہو شوا اور دا سید آگے دا آخی دی بارا کی منگنا تا پوسو نکی نو صاف خبر بکو آ خبر جا قرآن دکر کردا اور خبر با بس زکم و تاسبا وقی دی ناغال امیر مشرو نا مجلس مشرو اور دی حاضر شو ملاقات بادشاہ سروشو بادشاہ تفوس کئی چتا سولی اخبل دین پر خودو ایو نیوا نوی طریقہ میں اختیار کلا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے چھ بادشاہ قربان دین مخی منگا پا شرک مبتلاو قتل ام کولو جنگون ام کول قسم قسم خرابے گنون ام کول اللہ تعالیٰ منگ من احسان کو یو پیغمبر رو لے گا اب آغا پیغمبر تا اللہ تعالیٰ یو کتاب رکھو قرآن ورکو اب منگ پاگا پا ایمان رو لو منگ شرکم پر خودو دروگم پر خودلو قسم قسم خرابے منگم پر خودلے منگ تا دے پیغمبر دا اللہ دا وحدانیت خبر ذکر کرا چھ دروگ بنوائے گنون بنکوے دا خدای عبادت پکوے دا خدای بندگی پکوے دا خدای حکم بمانے ندا منگا ظلم ہو چھ منگا ایمان پا من روڑو نخپل قوم منگا نبرداشت کیا ندا خبر چھ وارے دا ناغاوات تپوس دے ہوکو چھ تاثرہ دا خپل پیغمبر سو نخ علامہ اوال قرآن سو تلاوت تاثر اشتا دے دیوتا چھ آو ویتمات لک تلاوت کے نصورت مریم ویتا تلاوت کو نصرت مریم چکم دے پورا دا عیسیٰ علیہ السلام زبردست چکم دے بنیادی خبریں کری دی چھ مریم زوی دے خدای بندہ دے خدای پیغمبر دے او خلق تا دعوت ورکی جدا اللہ عبادت کوئے چھ زمان رب دے استاسم رب دے دا پورا تفسیر صورت مریم کو ترشیو دے دا مریم چاہتے لاوت کونو دا سکنو کے دارے والے اپن سبق هم تیسو کنه چه یهودیان پا دشمنه که ده ممنان سر دیر جا سختی او نسوارا چکن ده پا دوسته که ده ممنان سر دیر جا نرم دی دیکن نرم دلی ده او دیکن زیاد علماء تیر شوی دی درویشان فقیران تیر شوی دی دیکن نرمشتا ندی دوستانا ده ممنان سر ساتیا نپرونم او دا خبر ذکر شوا او نن آغا بادشاہ بخبل ایسائیو چی دا قرآن تلاوات کول دا غدا مخونا سرگی اخو دار والی او بیعوائی او فرمیل چی آغا خبل تلاوات ختم کو و چی زمالی پخده پا غزات بان قسمی چی اللہ پا عیسیٰ علیہ السلام ماندی انجین نادے کرده دی لاتاو چی کم کلام ذکر کو دمداغ چینی نراغلی دی کم چینی نچی انجین داغلی دی اکو ما دا مخمل او شوا زبرا دے پیغمبر خپلے خپیخ خپل ایمان پر رو ام دا غوالیو چا مر شو حضور علیہ السلام پا مدینہ مونہ مرکی قیبانا جنازہ آت کرے من دا باچا خبر دا خیال کوئے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ دَا عِسَيَانَا خَلَقْ دَي جَكَمَّكِ وَوْرِي آخُرَانَا وَإِذَا سَمِعُوا جَكَمَّكِ دِي وَوْرِي دَا آخُرَانَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ چِنَا دِلْشِو نَبِي عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ تَا تَرَا آيُنَهُمَا تَبَوِنِ سَرْكِ دَاوِي تو فیدو من الدم چبئے کی بعد او خدا وجنا چبئے کی بعد او خدا وجنا او دا ولی مما رفو دا وجہ داغنا چیزی پہ جند من الحق چیزا حق کتاب دے دا حق کتاب دے یقولونا بیدا وینا کش رب بنا ہے رب زمانگا آمننا منگی مان دوڑے دے مجھے قرآن مان وقت ابنا مع الشاهدين ولیکي موږ نرا د غوا کوم د غوي کوم ګنا چې موږ په دې کلمه باندې غوي کوم ومان لا او څه شي دې موږ نرا لا نو منو بالله چې موږ یې مان نور په لا باندې وما جانا من الحق او اواز راغلی موږ ته د حق نه چې قران دی وَنَتْمَعُوا مَنْغَ تَمَسَاتُوا اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا چِ دَاخِلْ بَكِي مَنْغَ لَرَقْوَ الْبَرْوَرْدِگَارَ مَا الْقَوْمِ سْوَالِهِينَ لَا قُوْمْ صَالِحَانُ سَرَا نَنْگُوَرَ خُدَي پَقْسُوِيَا فَاسْوَابَهُمُ اللَّهُ وَرْكُرُوا بَدْلَهُ وِنَرَ اللَّهَ تَعْلَى بِمَا قَالُوا فَسَوْبْدَ بَيْنَا لَدْوِي سَرَا بما قالوا فصوبت بنا ندمي سرا سيو لور كل جنات باغنا و جنتنا تجري سبيك ما من تات الانهار لان دي دونو دو بنگلے داغينا سلور نير ببئگي نشات نير ببئي نپيو نير ببئي آو دو بو نير ببئي و شراب نير ببئي خالدین فی عام شوی پدے نعمتن کے وذالک جزاء المحسنین اللہ ویدا جزاء دن نیکو کارو دا اور نیکان صالحان موائدین دا نگر ایمان روڑو کرنا نزک حضرت نبی علیہ السلام دا غیبان جنازہ کرنے با والذین کپرو آکسان اس انکار تخفیف یا روڑ کیا والذین کپرو آگسان چاہیے کپر کرنے دے وکذبو بی آیاتنا او دروگے کرنے دی زمان آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم اللہ ویدا جہنم والا دی مگر جہنم دیا یا ایوہ الذین آمنو اس مومنانو تا اللہ تعالی خطاب کوئی چھے مومنانو بعد دا ایسی زنا دی چھ یہودیانو حلال دی او یارام کری دی تا تو تا سی اگر بسی روان نشے کری یا ایوالذین آمنو اے آکستانو ہی تا سی ماں نورے دے لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم تاسمحرم و پاک سیزونا آغا احل اللہ لکم چی حلال کردی اللہ ساسو دفارا ولا تاتدو تاس موڑے دحدنا دا اللہ دا پنونا تجاوز مکوے ان اللہ بشک خود پاک لا يحب الموتدین محبت نساتی دا تجاوز کون کسرا چی سوک دا اللہ دا پنونا آولی نو اللہ وی سلام و بن ساتھی او کنو خرے مما دا سیزن نارزاکم اللہ چلی زکتر کرنی تاسل اللہ تعالی حلالا طیبا حلال پاک واتقوا اللہ وی رگے دخل پاکنا اللذی اللہ تعالی انتم بہی مومنون چتاس پاغبا دیمان روڑے جزانو یرگے نو حلال پاک سیزن خورے یہودیان و بشان مجھوڑے گے چھ حلال سیزن حرام ای او حرام سیزن حلال ای لا یواخذکم اللہ باللہو ننسی تاسو اللہ تعالی باللہو پا قسم نسرا چھ اللہ و قسم ندی بے پیدے قسم ندی فی ایمانکم و قسم نساو سرا ولكن يؤاخذكم لكن نسيت اسو الله پاک بما عقدتم الايمان اج تاسو کلکنیوی اقسمن خپل مطلب دانه چې وسړیا شهادت جوشي وی اور خبر والله بالله نو دو قص نشته خاطر عادت جوړ شوی دی نه خندا ذات الذرکول پکار دی پدی میں تاسو باندې سو غریب نشته ریس ګنا پکې نشته باندې البته چې قسم مخره ته لکه مثال تر باندې زبا آینده د پاره چې کوم دی نا پلان کې کار نه کوم نو سا قسم ساتل پکار دی آیو قسمونه دا سم کوي چې نه کې کار قسم ہو جائے کہ کار بن حکومہ اللہ چاہے میں اس کے بعد سلحا روغ نکومہ یا خلوان صرف خبر نکومہ یا مور فلا صرف خبر نکومہ ندا قسم گناہ دا ندا خیر ندا مات کا کفارہ دا گئے ورکا دیر رو جیونی سا یا اللہ سے مسکنان دلو رہے ورکا لیکن چکم و قسم تا خلالے پر شبہ دے چدا کار بزنو کو ما او چنے کہ نو بس مکوا لیکن آکار نہ کول سو گناہ ہونا دا او نہ سنی کی دا خاص تو ہے چدا کار بنو کو ما لکہ مثال طور باندے تو ہے جزا بچے کم دے سبزی مندے کہ آل دکے زکار نو کو ما قسم مکھنے نو آل دکے دا قسم آل دمو زکار ما قسم مانے وفاو کا بلد کار کوا بازار کے کار کوا او کنا اللہ کے خواہ مخواہ بغیر ستا دغن اللہ کی طرف شوی کار نہیں بغیر دغن تا کار نہیں شکولے نو خیر دے قسم نو کھولے نو قسم مات کا کرنا آ قسم دائی جی اب دری رو جنو سی اب بس نسیان دلوڑے والے اللہ اللہ واخذکم اللہ ننی ستا سخنے پاک باللہ وی فغلوا في ايمانكم بقسم نخبر سرا ولكن يواخذكم لكن الله تعالى تاسو نسي بما فا قسم باندي اقتم الايمان سدك لكلمي تاسو قسم نخبر قصدن عمدنم كلمي نبيد آئي كفر صدا وكفارته دائي كفر دارا شا قسم تماكي کفر ادا دا پٹول دا قسم داری اتوام عشرت مساکینا روڑے ورکول لیلس مسکنانو تا من اوسط ما تدیمونا درمیان آغا تتیمونا چتاز خوراک ورکوے احلی کو خل احل بیتو تا نا روڑے شکم دی مسکنانو تا ورکا بیگا سبا او کسوتوم یا ولجامی ورکا او تحریر و رقبتنا آیا یو مرئی ازاد کا مرئی خوندن نشت دے خود رسول اللہ دا صحابہ پا زمانہ کی مریانو کنا مریان دے تو بھی نکھے گی چیزا کفارو نا پا جنگ کی سڑیونی ونشی ناغم رئی دیا غلام دے بے حکومت سے کم دے پا پوجانے تقسیم کی چالے ور کی نبس داغم رئی شو داغ غلام شو داغ خدمت پکری آگا خرسول مشی مندے کہ دا غوا میخی اگن خرسول مشی نوز دا غلام دے اس دے پابند دے دے مالک نطالوے ثواب دے چیتا پیسے ور کے مالک نا او آغا ازاد کے نطالوے ثواب کے پیشو لکھا نزدہ قدر لکھا دا خبر کریا یا لسم اسکنان دوڑے ورکا یا جامع ول ورکا او تحریر اونا خبر دینا او یا ازاد کا آغا مرئی جا غلام دے او دا سوی وقت دست نکی کی پیسے و سرنشتا چی مرئی والی یا پیسے و سرنشتا چی دوڑے پی ورکی غریبان اللہ یا پی جامع والی نبیر تا خبر خود آسان نہیں کرنا فمن لم یجد سوک جن ممی طاقت دم رئی یا طاقت دلوڑے ورکولو یا طاقت جامو ورکولو نفس یا مسلاثت یا منا نروجی مونسی دیبزی ذالکا کفار سے مالکم دا روجی نیولو دا کفارا دا قسم نستاسو دا داستا گناہ پٹ شو مستاد دا شو اذا حلبتم وجه کم بگی تازو قسم خورے نوحفظو ایمانکم نبی حفاظت کمی دخل قسمونو چه قسم دی خلل لی داغی حفاظت کوا اگه تا بے نمو مولی دکی گا آیو دا دیر خلق دا سی قسمونو گوی جی ازبا پلانکی کرن نزم خلوالی دکا نا یا خور کرن نزم یا سخر کرن نزم دا سی قسم انداز گناہ دا تپ گناہ بانے قسم خور زکا سلی رحمی قطقون لگ گناہ دیا نخدے باقی دا قسم مات کا اخبلوانو کا رضا روڑ سر خبر کوا رو کرا ورزا مسئلہ تو ایک ازام سوئے کرنا نزکا اللہ اذا علبتمو چکم وقتات بقسمونو خورے واحفظو ایمانکمو نہ حفاظت کوے نخبر قسمونو قسمونو مات نکے نہ حفاظت کوے اکو ماتم کنو بے بکفر وکرے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون اللہ وی دا شان تی بینو منگا دا شان بینی اللہ تعالی ستاسو نفر آیاتی ایتون اخفلو ستاسو نفر بینی خدای پاکوی ستاسو پاکی پیدا دا لعلکم تشکرون دید پرا ستاسو دخلی دا دی نعمتون شکر بازے ساسو لجن نفر سنگ خلو خلو مسئلی اللہ ذکر کری دی انجی تازو پر قرآن من ازان نفوئے وے انتازو پر سب پوشے نو اللہ ویدا ویاتون او تازو لپر بیان وما دا او پر اشتول مانے نازل کری دا او حدل للناس دی حدل للعالمین دی نو دا شان بیانی اللہ تعالی ساسو لپر آیاتون اخبلو لعلکم تشکرونو دیر پارا چتاسو دخد پاک شکر باسے یا ایو الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو لعلکم تفلحون دا شراب مخی جیزو خواہ مسلمانان و صحابہ ہم شراب سکرا جواری ہم کورا رو رو دے خدا جاہلیت پر زمانے کی عدد تو کنا اسلام اور دین چلا گئے قرآن چلا گئے پیغمبر چلا گئے تو فوراً پہ پابندی انہوں نے بولا ولی بے بخا مخا ہوئی نقشیو تربیت فلانو شے کنا نرو رو دا دید اسلام اور دا قرآن پا علوم سرادی تربیت کی دا نرم بنے حکم پدے کر آگئے چھ شرابوں کے پیدے مشتا جوارے کے پیدے مشتا لیکن نقصانات پر کم زیادتی دا سورت بقرہ کے تیشوی لے نگو ردین انا پتولا گدا چھ اللہ پا کوئی چیرہ جوارے کی اور شراب کو پہلے سے لگا سکے نہ صرف ہم تک ہوتا پیسے ملے ہوئے کلا دو رد پلا حق کے راشی کلا نہ دے اوٹا والی نہ پیسے ہوتا ملے ہوئے کلا بڑے شراب کی سڑ اس کی نہ سے پاوا پانے روانی ہے نہ طبیعت خوشی مزے دار سی بدانی سکشی نہ تھا پہلے پکیوں تھا لیکن گناہ پکڑے رہ سیا تھا ندا اللہ من نہ کرے کو صرف ہو یو شیخ کارک چدا اللہ تک وق نہ دے دے وہ جنا صاحب ہو چکم دے دیر صاحب فتح سر منیشو اور دویم زل قرآن نازل شو اور صاحب لاچار اڑے کرے ہوا پا دعوت کی شراب ہوں شراب اس کری شو یو پکے امام مخ کے شو ناگا اشراب ہو نہ شکڑے ہو نہ قل یا ایو الکافرون سے پکے ہوئے نو اللہ بیا پکے پڑے خودو نو مانا کڑیر تقیر آئے نو اللہ بیا حکم رولے کو چیا وَلَا تَقْرَبُ الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سُكَارَى فَوَخَدَ مَانْدَكِ جِتَا سُمَانْدَتُ وَرَانْدِ كَئِئے نو پہالت دنشک کی مولواندے کئے نو تا پتو لگی را چی وَخَدَ مَانْدِو نے شراب سکندری پکارا خبیم نور اوقات کو حمد نور کا دا دریم حکم دا خیال وقی دے یا ایوہ الذین آمنو دیکھ اللہ کبھی کر پھی لگے دے گا چھے برکل پابندی دا یا ایوہ الذین آمنو اے کسانو جتا سیمان اڑے رے انما الخمر بشک شراب والمیسر جواری والانصاب اور لاٹری یا انصاب نمراج کم دے دربارون دی دربارون دبوتانو اویدہ نکانا صالحانو دربارو نے جرم کریو آج پکے داغی بوتان کے خوتری ہوا والا انصاب ہو اور دربارو نہ دبوتان ہو والا ازلام ہو اور غشی دپال بھی بیت اللہ شریف کے دیر بوتان ہو دھوڑی آؤ دیکھیے بتو چدار بت پارا زان نہ منجور بو نواغ پارا چکم دے آبا پال مطلب ہے جدا سے کسوڑے بوا اور پائے کے بغش ہو سڑی خپل قسمت معلوم ہو لو چز خپل قسمت معلوم ہو ماں نہ بھرا گئی آواغ منجور سبے زما قسمت معلوم کا آب الخبل داخلہ پیسے اوور کرے نہ چکش برو ہوا تو نہ پکش با یا اللہ لکھے ہو یا وا نو لکھنے شیو نہ مطلب ہے کہ اللہ پک نکلے شیو نہ یہ مطلب نہ ہو جستا قسمت خراب دے یا یو سلی بس سفر کھولے ہو زیتا نہ زو گور مچا سفر ماتا پر سنگ دے نہ چکش برو ہوا تو اللہ پکے ہوا نہ بس آپ مات اخبر حبل سے کم دے الہ اجلاس نہ رکھے چمزا دیکھوا اور چین ام ببا کیوں نہ بے بدے تخ پر سفر باندھے نہ شان نہ قسمت نہ پارا جما قسمت معلوم کا نہ قسمت نو حقول نہ پارا نہ قسمت نارو نہ پارا حبل الہ بھی مقرر کرے ہوا نہ اللہ تعالیٰ وہی نہ قسمت نہ جوڑو لو انوارو لو حکو لو نہ حکو لو دادا خدے پہ اختیار کے دے دادا شاہ پہ اختیار کی نشتا نہ دے وجنا اللہ پاک کو پرمائل اے دے ایمان خاوندانو شرابو او جواری ولنصابو او دربارونو بتانو نا گر سا پیرا غشیا چھولو والا ظلام اوا غشی دا پال پل پال بیست رجسن من عمل شیطان دا پلیتی دا عمل دا شیطان دے فاجتنبو دین دان بچ کے لعلکم تفلحون دین پارا جتاز کامیاب شے نو قسمت معلومون اور پودن معلومون دا ٹھون شرکی افعال دی دین دان بچ کے اسم دا نہ جمعین کر کر نہ سیکھنا بعض خرق بنا ویسے ماں فالو ہوا تھا قسمت میں سنگھ رہے پا نصیب کی میں دو خدی کو درے خدی دی اپو نیشتا بکی امال با مالا قسمت کشتا کو نیشتا دی آج منا خدا کب بگی بزکی کا مکن انما یرید الشیطان انما یرید الشیطان بشک ارادہ کی شیطان ان یوقع بینکم العداوتا شواشی پمیستاتو کی دشمن لرا والبازوا او بغض لرا فی الخمر پبارد شراب کی والمیسری پبارد جوارے کی عام توسرا سڑے شراب اس کی جگڑا کئی یا مر کئی گناہ کئی او عام توسرا پا جوارے کی جواگر جگڑم کئی او قسمم پا کیوشی اللہ تعالیٰ فرمائی شیطان واقع کیف مامین ساس کی دشمن ہے آبودو کنی لرا پبارات شراب دا جوارے کی ویسدو کمانی دان ذکر اللہ آب اللہ جوارے کی مصروفی اور شراب دے اس کلو پر شرح نشکی وی نبندی تاسو لرا عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا دا قرآن دا اللہ نا دا منز دا اللہ نا وعنی الصلاة اور خاص دا منزنا فحلان تو منتعونو آیت تاسو منکی گے کنے منکی گے منشی مطلب اللہ شکر واطی اللہ تاب داری کبھی دا اللہ تعالیٰ دا حکم واطی الرسول اور تاب داری کبھی دا رسول اللہ دا حکم واضرو اور زان ساتے دمن کبھر داغینا داغنا دا مخالفت دمن شی وین تو اللہ تم ہو تا سم اخوار لو دا اللہ دا رسول دا حکم نا فعلمو پوشے انما علی رسول البلاغ المبین بے شکا زنگ پر رسول باندے رسم الخار دی اخبرت پیغام سی وکت نمانے ندا دیمواری پاگا باندے نشتا پا پیغمبر باندے چی بزور تا باندے امانی لیکن آگا اخبرا آگا پیغام تا تو رسول تو خود پاک انو کو تے نمانے انو اللہ اللہ بوردے دا اللہ عدالت کے واپش کے گے اللہ باندے تفوس کئی قرآن مانے کو سمت تقو بیازان ساتھی وامنو ایمانوڑی سمت تقو بیازان ساتھی پرزگار کی واسنو اخو عمال کی پا قرآن باندھے واللہ یحب المحسنین اللہ محبت ساتھی دیسان کا ان کو سرا تخامل کن کو سرا یا ایوہ الذین آمنو اس سات خیج کم وقت احرام اتلی دا حج دفارا آیا دا عمرے دا پارا نتب اخکار نکے یا ایو اللذین آمنو اے دا ایمان خواندانو لیبلونکم اللہ خامخا امتحان کی پتا سبن اللہ تعالی بشین پہ ہوشی باندے من السویدی دا اخکارنا تنالہو چرسی گیا غیتا ایدیکم لسن استاسو ورماؤکمون دیستاسو لیالم اللہ من یخاف ہوں دیر پارا چھ خدے پاک کارکی یاسو کو یخاف ہوں چیری دلانا بالغیب پغیب باندے ومن اعتدا چاچ جاتیو کرلو بعد ذالکہ رسول دینا فلہو عذاب علیمو اغد پر عذاب درناکتے یا ایو اللذین آمنو اے دیمان خامندانو لا تقتلوا الصیدا تاسو مو وجنے اخکار لرا وانتم حرمو پتس حال کے کہ تاسو احرام تردیوی نفحالت احرام کے اخکار مکوے ومن قتلو چاچ قتل کر اخکار لرا منکم ساسنا متعمدن بقصرا فجزا انہوں بدلا دا مثل ما قتلا فمثل دا عبان دے چھ قتل کردی دا من النعمی دا چرپا یونا احکام خان عمل کر دی یا حکمو بھی فیصلہ بکی بدی سرا زما عدل منکم خواندان دا عدل استا سنا نجھ فیصلہ بھی اکرا چی بینا اسے عمل شوی دا اور دی مقابلہ کی گرد پکار دی لیکن گرد اس رب مناسب دی نو سا گرد چی دی واش دی نو آپ حرم شرف تو لے گی نو حرم شرف کی بس کیا لگ دی نو زکوئی زبا عدل منکم خواندان دا عدل بیستا سنا حد یانا پتا سے حال کی چی دا با نظرہ نبی بالغ القابت قابت رسید ان کی بوئی کا بیتا او کفارت طعام مساکین یا کفارت آخراک نمسکنانو او عدل ذالکا یا برابر دغی طعام سیامن روجی لیزوق و بال امری دید پرا چھو سکی آغا عذاب دکار خودو اپ اللہ اما سلف اپ کرد اللہ تعالی آج مخیتی شویدی ومن عادا آسوک تی بیتو پاراشو پینتقم اللہ منو نو اللہ بدل والدتنا واللہ عزیزنو اللہ زور ورزی زن انتخام خواند بدل جاگی سلو دی وحل لکم سید البحر حلال شویر استاسو پارا خواد دریابو دریاب خار کولشی دی حجن و پارا وحل لکم سید البحر حلال کی شویر استاسو پارا خار دریابو وطعامو آخرار دریابو مطال لکم دا دلت دا پیدی سامان استاسو پارا ولی سیارتی او دا فرد مسافرو و حرم علیکم او حرام کے شری پتا سباندی سید البر آخار دا وچی ما دم تم حرما تر سو پور جی تازو پہ حرام کیے وطق اللہ اللذی ویرگی دلانا اللہ جا اللہ تعالی لیہی تحشرون چی دے اللہ تبرتا سٹھول واپس کی گئے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام جوڑ کرے اللہ تعالی کعبہ یعنی کور دے عزت او دا احترام قیام دا ذریعہ دا اجتماعی جندا دا ذریعہ دا اجتماعی جندا للناس دا خلق دا پارا وشر الحرام او میاش دا عزت والحدیا او قربانی ساری دا دا اسلام او نخیری ندی عزت پکا پکار دے ندی احترام پکار دے والقلائد او آغا سارے چاہدہ قربانے دا پارا مقرر کر شوی دے لیکن عالم دارا شیغارا کدے و تعمیلا چھولے دے نو خلقی پی جنی جی دارا قربانے دے دارا حرم شریف تے ندی بے احترام کئی اور نصیب بیت دکے ذالکا دا کار دکا قویلی تعلیم دید پائی تاسو پوشے ان اللہ یعلم واللہ تعالیٰ فیگی فاسی سنبانے اس سماواتے چپس پانو لکی دی وما پی الارض آج پس مو کی دی وان اللہ بکل شہن علیم اللہ تعالیٰ پاشی من پاشی من علیم دی ایلم پوشے ان اللہ شدید لخابو چپشک اللہ تعالیٰ سغضا پر کون کی دی وان اللہ غفور الرحیم واللہ بہن کی میرا بانا بادشاہ دی مال رسول نشتے دے پیغمبر باندے الا البلا مگر رسولی پیغمبر زموار نہ دے چھاما تا قرآن تراولی او تا ہدایت تو رسی اگا مانے صرف پیغام رسولی دا قرآن رسول دیا نور ناستا یا نہ ناستا یا ہدایت مانے تلل دا کرون درب دیا واللہ یعلم اللہ فید پاش زنبان تب دونا تاسو خارا کوئے وما تک تمون آج تاسو کا پٹوئے واللہ استوی الخبیسا ویا پیغمبرا چنری برابر نا پاک مال نا پاک سید و طیب او پاک سید ولو آجب کا اگر کو تعجب کرا وی تادرا کثرت الخبیث آ ڈیر والی دنا پاکشی خیال لرا اپاک نہ دے نائے تم خوشا لے گا فتق اللہ دلہ نو گرے گا یاو نیلل بابو اے دا کل خواندانو نہ سود پیسی دی نہ جوارہ پیسی دی اگر چھٹیری دی لیکن بل طرف تا اللہ نے پیسی دی نہ تجارت پیسی دی خلگی دی دا دے تا خوشا لشا دا عبادت تے آرا سود پیسی دے رے آر جوارے پیسے ڈیری آپ پلیتی دی رزک اللہ ان دی برابر خبیث مال و پاک مال ولو عجب کا اگر کو تعجب کرا وہی تا ذرا کثرت الخبیث دیر والی دناکارا مال او دناکارا سیز فتق اللہ علی اللہ نے گے یا اولی الباب اے داخل خواندانو لعلکم تفلحونو دیر پارا انتاسو کامیاب شے اخلاص شے یا ایو الذین آمنو اے اکتاو انتاسو ایمان نولے لا تسلو من اشیاء تاو تبو سنمکوے دا سیزنو دا پیغمبرنا ان تبدلکم مخارجی تاوتا تسوکم نتاسبا خفکی و ان تسلو انها و تاوتا تفوس کوئے دنی سیزنو حین ینزل القرآن چکم مخناز لگی قرآن نتبدلکم نخارجی تاوتا آغا شیج تاکم تفوس کرے دے اف اللہ وانا افوکر اللہ تلا عنها در آغا سوال من چکرم دی فائندہ دفعہ سوال مکوے واللہ غفور اللہ بہر کے دے حلیم و بر دوبار دے نکو سڑے دا یا رسول اللہ دم اپنا سو اللہ کہتا تھا پسنے سے لگے اس کو وحی نازی لے گی اور ترہ تھا پسو کی اور خدا پہ کو جدے پلا پلانکے دے میں بخفے کرنا نہ تھا پسنے لگے ذکر اللہ وی قصد لها قومنو تپو سنکڑی ندی سی دنو یا قومو من قبلکم جستاسو نمکی تیر شوی دی سمت بہو بیا کافرین بہو کر دے دل فاغیبان انکار کون کی ما جعل اللہ من بحیرتنا ندکر ذور اللہ تعالی بحیرہ ولا صاحبتنا ان صاحبا ولا وسیلتنا ان وسیلہ ولا حامنا ان حام نوائی زناور دیتا سے بچی دی سن دا عربو مقرر کری ہوا دی عربو کی وہمی خلق زیادت بحیرہ آگا وہ کی طبیل کی گی شاہ پینزو یا لس بچی روڑی نفاخر کے بعد نروری جاہلیت پر زمانہ کے بعد عربیانو لاغی وقت پھرے کر اپنے میں خوزلہ اغرارا آنے میں دے پہ خوڑل آنے میں سولی کولا آنے میں علالولا بس بکشان مگر دیدا اور دا غوا کے پریک میں شیری ہوئی دا ستا کھڑ شوی دا باغان پا باغان پنم باندے دار شاہ اور ستا جیور شی نسو کے نشی منہ کولے وہی خلق پہ رہے دل ناگے تا جب بحیرہ ہوئی ویدہ منگ باندے حرام دا اور صاحبا آگا اوخ تے شید آگا نمراج کم دے نہ پورا کہہ دو آدھا شکرانے بطور بندے با آخرت قیدا ناگا با ام چکم دے بچی روڑ لو ناگا با ام چکم دے آزاد پری خو دو آگ بہت پری خو دو پری کو نام یو کن علامہ و ناگے تب صاحبہ بے او وسیلہ آگا چیلے وا چھے آگے با اول کی نر بچے رو او آگا با اے دا خدایانو پا نمبانی زفت وغا نر بچے آگو خد بچے بے روڑا ناگا بے زان دا پارا پرے خدا آگو نر او خد با براون وشو نبی با دا خدایانو پنم ازاد شوا دا چیلے او وقت بیتے پریکو کر دیتا با نیتا وسیلے بھی لکی دا حام آغو خو شدارہ دا نتفین با لس اخی بلار بشو لس اخی اولاد بچی بیتے پیدا شو ندیو پرے خودو دا اخو ازاد دا باباکان پنم باندے نہ اللہ پاک دل دکھو کی دا آرام ندی دا خوالا چیزو ندی نہ وہ ساتھ خوش سختر دانا جکلی دی ذکر اللہ تعالیٰ فرمائی ما جال اللہ من بحیرتنا ندکر دول اللہ تعالیٰ بحیرہ حرام ندا ولا صائبتن من صائبا ولا وسیلتن من وسیلا اشلے ولا حامن اور ندی اللہ حرام کرے اللہ تعالیٰ حامخو ولكن الذين كفروا لكنا كسان كافران دي يفترون على الله الكذبا في تريف الله بان الدروغ واكثرهم لا يعقلون اكثر در خلقنا نفيقي داخل نكار ناخلي واذا قيل لهم تعالوا او جكم وكبدي توبين شو تعالوا راشه لما قانون تا انزل الله شلا نازل كريده وإن الرسول أوراش أقانون دفن أمبرتا قالوا دي موبيل حسبنا كافي دمون دفارا ما آغا طريقا وجدنا لي أبانا شمون تولي دي مونغ باقي باني فتالان خلو أولو كان أباهم الله يغلقوا فتالان دردي لا يعلمون أشياء شنكوه دل فيشي باندي ولا يحتدونه اور ندی پسیلا باندے نمبر پسرا باندے یا ایوہ الذین آمنو اے کسانو جتا سی مان دوڑے دے علیکمو لازم دی پتا سبانی فکر کمولو انفزکم نخفر زاننو لا ازرکمو ضرر نرس ایویتا وطا مناسو کو زواللہ چابلہ رشوی دے ازہ تدے تمو کم بگتا پڑھنے کا لار باندھیے جو سڑے گمراہ دے اور تو پڑھنے کا لار باندھے گمراہ کے دل چاہتا تقریب نہ رسے گا اور جتنے بخبل ہے ہدایت بنے ٹنگ میں لاڑی اور خدا حکم بخبل امی سکے بل دم سے رضا گمراہ سڑی آ گمراہی تاتا تقریب نہ رسے گا نزک اللہ تعالیٰ فرمائی لا یضرکم ضرر نہ رسیتا ہوتا مناسو کو زواللہ آشے بلا رشوی دے ازہ تدے تم چکمہ کے تاز پنی غلار بانیے اللہ مرجعکم خاص اللہ تستاس وجودا جمیعن نٹھولو ونبیوکم اللہ بخبر کی تاسو بما کنتم تعملونو پا قانون بانے جی تاسو کبے یا ایوہ الذین آمنو اے کسانی تاسی مان دوڑے دے میں بلی واقعہ دے شرح کی چیو مسلمانو آگا سفر باندے روان شو مدینے نا پلار کے آگا سا نور کسان مرکری شو اواوی سے کم دے غیر مسلم خلق غیر بس بر کے مرکری شو واللہ عالم جس طرح بار تقدیر دا مسلمان پکی مر سے بیمار شو دا خپل کٹا مٹا راؤنڈا کڑے دا آیو آگے نے موٹا جوڑا کڑے دا اٹول سامان ہم نکلے دے یا سامان بگے کے خود لے دے باغے سر پرچم کے خود لے دا آبید مر سن دے سرو تو وصیت کی زو مر سما تو مر سما تس بہ زما دا مال اور زما دا منت سے کم دے زما والے سن تو آ سکے بس دے مر سو آ سنبھالے کو بیچ نہ روان سن نہ ہوٹا موٹے ہو جاتا پائے کہ سرو جام نہ وہ دیکھو پتہ نہیں تھا کہ نا سرو جامع تھا کشتے دیو نو غټه تل دی ورسان تاغا سامان ورسی مزاوی سنبال کو وغشتتی بے جاوی اخبر غوڈوس پردہ پائے گئے ختم روا تو نوار سامان پکی موجود ہے اور جوان پکی نیشتا ختم بطور رکھتا وی دعوان پڑا در رسول اللہ دربار کے آگا دو کسانی راوست نمازگر زمانے نرستو وی درولو آتا سو گوئیو کے ناوی ناسی گوئیو پر اللہ چمنگا نخدر پر گوئی کو چمنگا ندے سامان ناسا شندر آگشتے آو ندے نا خبری و نا تاریو نا قسمو نا خوللو نباز بیازاد شوا بیسمو دا پس تیرے دا نا جام پیدا شو ناوی ندوی تپون سکو جدا امی لے پرانکو خر ممانی خاص کرے رہے دوبارہ دعوا پیش ہو نمنی والے سانو گوئی کر گیا بے دربار کی پیش ہو نمنی والے سان دعوا کہیو گوئی کہیو قسم نہ خوری چمنگا کم گوئی کہو کم قسم نہ خورو تو پتہ کہ منگا دروغ نہ ہوئے اور واقعی چکم نے دا جام زمنگا داغا کم سڑے چ مر شوے دے داغا جامو دے خلق پٹ کرے دے امنگا پر اخبلے گوے کی دروغ نہ ہوئے اور کم منگ ہوئے نمنگ بل گناہ گاران مشن شو نمبر سنگی نے داغا جام تاوان واگشتا ہوں اور مسئلہ ختم شو گا نو اللہ پاک ہوئی نہ قانون خدا پاک رو لے گا چھ دا سے گوی سوگو کی اور دا پاس بلا گوی ہوشی بے مہندر پردہ سکن کی خا آپ پی کی جرا مہ تیر سنے گوے سر بدم گا گوے سشی برباد شیا نو اللہ ممنا تو کم کیا یو الذین آمنو اے دیمان خواندانو علیکم یا یو الذین آمنو اے دیمان خواندانو شہادت بینکم گوائی بکوی پا محساسو کے اذا حضر آہدکم الموتو چکم وقی حاضر شی یوتا ہوتا مرگ حین الوصیت وقت وصیت کولو کے اسنان دو کسان گوی بو کی زوا عادلنا چا دو کسان عادلانوی من کمو چا غستاسو نمسلمانانوی اوش کم دا کی گوی تضرورت کیو مسلمانان نوی اور غیر مسلم موجود بھی انوی با غیر مسلم گوی کیا دل کے غیر مسلم نے کہنا لکھا گئی تشہر کی اوا خرانے یا بکسان نور گوئی کو لشی من غیر کم جا غیر ستاسو نبی ان غیر مسلم بھی ان انتم و تاسو ذراب تم سفر کوئے پی لارد بدما کی فاسوابت کم مصیبت الموت اور اسی کی تاو تا مصیبت دمر گو تا بی سونہما نبن کے داد بکسانا چلا گوئی بکئی من دو من بعد الصلاة رسو دمان زرمازی کرنا بیقسمان باللہ لازو قسان ما قسمون خوری این ارتبتم استاس الشکوی جدیبا قسمون خوری او قسمون ودا سے خوری لا نشتری بی سمننا چنا خلومنگا پر قسم سرا لا نشری نخل منگا پدے قسم سرا سمنن سمال ولو کان ذا قربا اگر گزار خربان خربان بانے گوئی کے نمنگا پدے قسم من پیسے نخل اب اللہ ولا نکتم شہادت اللہ منگا نہ پٹو گوئی دا اللہ ولے کو منگا پٹکو نو انا بشک منگبا اذن پدے وقی لمن العاصمین خام حال گنانگاران رشو دا دو کسان گوئی کو رہا اچھا غیر ہوا اس پتو لگے جائے کہ آد آگا پیدا شو آگا آگا جامو فین رسرا کو پتو لگے دلا رسو علا اپنے خبر باندے انہما چھ دا دو کسان جمع کی گوئی کری دا استحق کا اسمن دی مستقی دا گناہ دی فکر کھولے پکے پاخرانے ندو کسان بنور وی یقومانے چو بدری کی ذات وکسان مقامهما فزیدا مخنو دو کسانو باندے ہزار دو کسان رسنے چی ادری کی دوارا چاہ نبی من اللذین دابدا کسانو نبی استحقا چباغل شویر حق داوی استحق علیہما چباغل شویر حق داوی اولیان داد وکسان اولاد غردی ریمولی وارثان گزری کیا جی بس ہوئی اپنے مان بلائے جی بخسم ہوئی پلہ باندھے لشہادت نا چہ مہا گوئی زمنگا حق دیر زیادہ حق دار دا اور دیر زیادہ سیدا من شہادت ما دگوائے دا مخنو دوارونا مما ستینا اور دی بپنے اخبرے گوئے کیوں چمنگا زیادہ نگوا پنے اخبرے گوئے کی ان کمگا گوئی اکرلا زیادہ ایزان فضیر وقبان من الظالمین خام خام بدا ظالمان نشو ذالک دا طریقہ دیرنی زیدہ ایاتو بشارتے چی خلق بیرات لکی پکا ویسرا علا وجہا بخبر طریقہ باندے او یا خافو یا زیب یریگی دا دے خبرنا انتورت دا ایماننو چی واپس کشی قسمون ردوی بعد ایمانیم رسو دا قسمون ردوینا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَاسْمَعُوا فَيُشَاءُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ هِدَايَةُ لِلَّذِينَ قَوْمٌ فَاسِقُونَ دایا سودے گران دے ہمتا ہوتا ہے پٹیا سن کی جو حسنا سو پیش منش یوم یجمع اللہ الرسل لا بلا خبر کی فرض قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ تمام پیغمبران راہون کی اور آپ تمام پیغمبران نے مخلف پر تپوس کی اور بے بدا یو یو پیغمبر نے تپوس کی یوم یجمع اللہ الرسول پاور نے شرا جمع بکی اللہ تعالیٰ پیغمبران فیقولو ماذا اجو جبتم نو مو اللہ تعالیٰ سجواب ملو شیو تاوتا دا قوم دا طرفنا تاوتو تاسو زما پیغام مت پیش کو زما قرآن مت پیش کو زما دا وحدانیت خبر مت پیش اللہ دا قوم تاسو رس جواب در کو قالو پیغمبران مت ہوئی لا علم لنا یا اللہ منتا علم نشت دے انکا انتا اللہ من غیوبو یا اللہ تخالمی پپٹو سے دنو باندے دا ہو اجتماعی تپوس شو اب اجتماعی جواب لگر کر شو او سو انفرادی تپوس کئی اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم چکم مخیو ویل اللہ پاک اے عیسی ابن مریم اس کرو نعمتی یاد کا زمان نعمتنا علیہ کا چماتا بن نکڑی دی والا والدت کا آستا پا مور بانے ما کری دی از ایت تو کا اور چکم مکے ما تا مضبوط کر لے بیرون قدس فجبل امین سرا تکلم الناس بالماضی عیسیٰ علیہ السلام جتا خبر کولی لخل کسرا پزانگو کی وکہلا اور خبر بکے پرکوپا بڑا والی کی ویز علم تکل کتابا او چکم مکہ ماتا در کا کتاب انجیل والحکمت او دفوئے خبر والتورات او تورات باندے پوئے میں در کرلا او پا انجیل باندے ویز تخلقو چکم مکہ تا پیدا کولو منت فینی دخٹنا کہیات تویرے پشان دا صورت دا مرغ بی اذنی زما پا اذن باندے تا ودا کار کولو پتن پہو پیا نتا پک چپ نہ رے کرو نہ پت خون تیرن بیزنی نہ شبا ہمارا زما پھوکم سرا اسے نہ بخشا وہ تو بلو لگما اتا و جوڑو لو آغا مرزا دارون دو وال ابرسا او آغا برگی مرز یا جزامی مرز بدے جوڑو لو خوبی ازنی زما پھوکم سرا ويستخرج الموتى اي عيسى عليه السلام شكم كتابا روغست مړي د خبرنا بيزني زما په اذن سرا جم دي برو وتلو ويس کا په تو بني اسرائيل او شكم ويز کا په تو بني اسرائيل ان کا او شكم مخي الله تو چې ما واړلو بني اسرائيل ان کا ستانا صدقت لپاره راغلي ما دن واړلو اجه تومو چکم مخی ترالی تویتا بالبینات فخارنه سرا نفقال الذین کفرو نوبیا کسانو چکا پیرانو منهم ندی یهودنا ان هازا نردا الا سیر مبینا مگر دا سیر خارا دے جادو خارا دے نگونا تاتے جادو گروی او انجیل تے سیرو بے نگونا دی صدقت اللہ پر راگنیو ما آگا تانا بن کرلو لسان احسانت میں سرکنی دیا وید اوحیت ویدل حوارینا اللہ ویچ کم مخیمہ اشارہ اکرلا آگا حوارینو تا آگا اشارہ داوا ان آمنو بی چھے حوارینو اے شاگردانو دیس علیہ السلام ایمان دوڑے پا ما باندے و بی رسولی زمان پر رسول باندے نو قالو آ حوارینو میو آمن نامنگ ایمان روڑے دے وشد یا اللہ تک واشا بیاننا مسلمونو منگتا بیداریو اس قال الحواریونا چکم بخوی آغا شاگردان دا عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم حل یستیو ربکا آیتا خل دریستا ربو آئیو نزلا لینا نازل کی منگ باندے مائدتن یو خوانچا من السماء الى اسماننا نقال عیسیٰ علیہ السلام وطویل اتقوا اللہ اللہ نو یرے گئے ان کنتم مومنین وطاسو ایمانداری ہے را خبر مکہ ہے فرمیشی موجودی مقوار ہے قالوا اغیوبیل نریدو منگ ارادل روم انا کل منا سمنگ خوراکو قدتی خوانچینا وتطمئن قلوبنا او مطمئن بچی زمونگا زرنا ون عالما مونگا پون بشوا ودی خبر باندے ان قد صدقتنا کتا مونگتا اشتیاویلی دی ونکونا لیا من الشاہدین او شو مونگا فدی بدی لگا باہانونا قال عیسیٰ ابن مریمو نوم عیسیٰ ابن مریمو اللہ لدرخواست گئی اللہم ربنا اے رب زمونگا اللهم اے خدایا ربنا اے رب زمونگا انزل علینا مائدتنا نازل کے منگ نفر ایو خوانشا من السماء الى اسماننا تکون لنا عیدنا تشی منگ نفر نخوش علی مقا لی اولنا درن بنو زمونگنا و آخرنا او در سنو زمونگنا و آیتا من کا او یا اللہ دا بیو نخوی سارا طرفنا ورزقنا یا اللہ من فرزق راکے وانت خیر الرازقین یا اللہ تغور رزق ورکو ان کے قال اللہ تعالی نخدے پاکوات بجواب توبیل چینی منزلوها تدا خوانچا نازلو مالیکم پتا سبان دے او یا اللہ رہے گو رہے مخ قانونی زکے فمن یکفرو جا جنکارو کو بعدو رسول خوانچینا منکم ساسنا فإنی وعذبہو زبا عذاب رکو مغدرا عذاب اندہ سے عذابو لو عذبہو وعدنا چا عذاب مانی ورکڑی و قصرہ من العالمین دا عالمنا اس پر دیکھئے مپسرینو اختلاف تھے چا خوانچہ نادل شیوہ کو نو نادل شیوہ لیکن قرآن دین اس خاموش تھے خبر اندر رکھ لی بعد ہوئی کہ یرا دا خلق حوالین ہوئی یا نیدل اس نے چمان کے سوک انکارو کی نو مولا بے خویہ زاقا لیتا نو دے وجنا نادل نشخا او سی سال اسلام تا ان پر آدھے خبر کئی احسانات کو ذکر کرتا او سو طوی تا دے خلق طوی دے وہ دے چیز ما او دما دا مورے بات کرتا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَيَا اللَّهُ تَعَالَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي آيَةً وَخَلْقُكَ شُونِي سَمَانَ لَرَا وامي امو زمان را الهين دخضيان من دون الله ما سوى دلانا. اس خلق موجود دنیا موجود دا عیسیان خوبی کنا چھ مگتا عیسیٰ علیہ السلام عمر کرے رہے زم خدای ما و زمان مورم خدای دا نخدای تو غفت دا فعدالت تے عدالت کی گوئی پکا دا چھ خلق تا پتہ ہو لگی چھنا عیسیٰ علیہ السلام ندا بھی نقال عیسیٰ علیہ السلام بلا جواب تو رکی سبحانکا یا اللہ تپاکی دا شرکاننا یا اللہ تپاکی دا شرکاننا ما یکون لی ندی مناسب مالا پارا انا قولا چزوے ما خبرا لیس لی بحقنا چیغم مالا پارا لسر حق ندی آیا اللہ کما بیلی بینی تاتو غفت دکنا ان کنتو قلدو یا اللہ کما دا خبر کریوی فقد علمت هون يا الله تبعي بن عالمي زكا تعلم ما في نفسي يا الله تعلمي فاس زنباني زما بنفس كذي ولا اعلم ويا الله ما تعلم نشتري ذاشي في نفسك استاف ذات واستاف نفس كذي انك انت علام الغيوب يا الله تشي نخو عالمي وفتو سزنباني خان سوات السويد ما قلت لهم يا الله ما ندمي لدي خلقتا إلا مگر ويلي مدي ما خبرا أمرتني جدا ما توقم كل دي تيبا غيسرا أخبر دادا أن يعبد الله ما بيلي دي چهد خلق بندگانو عبادت كبيد الله حكم منه دا الله بندگي كبيد الله عبادت جسانت تركي دي نادا خلق پر اپکار دي نظر شو منخ تشوا غیبنا واشو توافون شو آنی عبداللہ عبادت کا ویدہ اللہ چیز مام رب دے و ربکم استاسم رب دے و کنتو علیم شہیدہ و یا اللہ زفدی پاندی گھو ما و نگران ما ما دم تفیم تسو پوری چیز پکی اسی دما فلم ما دوائی پیدنی اکرا جتا دوائی پس باغی سما نکون تان تر رقیب علیہم یا اللہ تفضی بانے نگا بانے وانتا لا کل شین شہید و یا اللہ تفارشی بانے نظر کا ان کے ان تو عذبوں یا اللہ کو تدیر عذاب برکے یا اللہ کو تدیر عذاب برکے فینم عبادو کن استابندی کان دی وین تا پھر لہم یا اللہ کو تدیر عذاب بخنا کے نفین کان تل عزیز الحکیم نتیا اللہ تا غالبے آو حکمت والا ذات انگر عیسیٰ علیہ السلام کی نرم دلیوا دیو یہ نستا بندگان کو عذاب رکھے آپ راحت دکھے نقال اللہ تعالی خذیفا قطبیلو حاضا یوم دارد قیمت دا سے وزبا ینتو صادقینا پیدا بورکی رشتنو خلقتا صدقهم رشتا داوی چار اشتیا خبر کری دا نا اشتیا مولا پیدا ور کئی دا ہم جناتونا دوی دفر باغونا بھئی جناتونا بھئی تجریب ہے گی ما منتا دلن حارو لانے داغین نیرونا خالدین تیا امیشہ بھئی پدی نعمتون کیا بدا امیشہ رضی اللہ عنہم رضی بھی اللہ رضینا ورزو عنہو عظیب رضی بھی دا اللہ عنا ذالک الفوز العظیم دا کامیابید بھی ادا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَخَاصَّ اللَّهَ لَرَا بادشاہی دا آسمانوں نے دزم خدا وما فیہن اواش پر ادوارو کدا وہو علی کل شیء قدیر اور دا اللہ تعالی پرچی میں طاقت والا دے بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ديتا سورة انعام وي دا مكي سورة تي عوض ابن عباس رضي الله تعالى عنه روایت تي شدا تون سورة فمكم وزمك نادل شوي دي د حضرت معاذ بن جبل د تر لورو اسماء بنت یزید وای چکن دا صورت نازل ایدو نبی علیہ السلام پو خبان سورو اما دوخ پڑے پلاس کی نیولے وو او دوخی نبی علیہ السلام چی بی سورو او دا وقت پی نازل شلا نو دا دی وقت دا بوج دا نزیاتو چی ما معلوم کرلا چی دا دی اوخی دا دکی ما تیگی تکارے کولو نیم نیاباس سے بوئی چی دا حضرت معاذ بن جبل نسر لرو دا خبر ذکر کری دا چی دا تون سورت پا مکم معظم کی نازل شوی دی دا خبر دا عربو آغا مشرکانو تا شوی دا چاہوئی با دا منلا چی دزمکی و دا آسمانونو خالق اللہ دے دروز و دشپے خالق اللہ دے آوئی کی حچہ دا خیدن نلرلا سگین شپا روز او دا آسمانونا دزمکی پرچہ پیدا کری دی نلات و منات و حبلو دی نلی پیدا کری دا اللہ پیدا کری دی نبی ظالمانو جدا منے نولی دا حملو دا اللہ تو منع تا عبادت کوئے لاغی پنم مد منع خلی نظرنی ور کوئے اوی تا پا حاجتون کے مصیبتون کے غیبانا آواز کوئے نا ٹھول دا عبادت ترکی نا دا اوی عبادت ندی چی دا منے جا اسمان اللہ پیدا کری زمک اللہ پیدا کری باران اللہ ورئی رسمہ کے نار سے اللہ رو بازی شپوں روز خدا پیدا کری نر سم نے خدا پیدا کری دی نتے کہ نبل چاہتا خنشت دے نر عبادت حق بار سوک دے یو اللہ دے الحمدللہ طول تعریفنا اللہ لردی اللہ خلق السماوات والارض سے پیدا کری دی اسمان نظم کے وجعل الظلمات والنور آ پیدا کری دی اللہ تعالیٰ تیرے آ نور رنا گانے رض و شپا ثم الذین کفروا دا منی چی دا اللہ پیدا کری دی و بیا کسان چی کافران دی بربہم نخفض رب سرا یا دلون نور خلق برابر وی مخلوق خاص و سرا شریکان جوڑ وی لات و منات و عزا چی دا نیکان صالحانو وی خدای سر برابر وی هو الذی اللہ ذات خلاقمو چتا سے پیدا کری ہے من تین نخٹنا ثم قضا جلا بے اللہ تعالی مقرر کری دا ساسو را پر اجلا آنیتا دا قیامت واجل مسمع آنیتا مقرر عندو دا غصر دا ثم انتم تم ترونو بے تاسو قیامت کی شک کوئے دا خمانے چی اسمانو اللہ پیدا کری دی زمکا رض آسمان آشپور رض دا اللہ پیدا کری دی اب بیا عبادت دخو بلو دا نمنات ہو دا اوزا کوئے او قیمت کی شکم کوئے وہو اللہ واللہ امدن اللہ تعالی دے پس سماوات پس من نکی وفی الارض پدمو کی یعلم سرکم دا اللہ پی جنی ساس پٹ رازونا و جہرکم و خارا خبر استاسو و یعلم ما تکسبون اللہ پوی کی پاش دنو باندے چتاز کم بندو نکوے و ما تاتی من آیت نرازی دی تیو علاما ایو نخا من آیات ربیم دا ایتون تخفض ربنا اللہ کانوان حام و رزوین مگر دی دا خلق دا غینا او دا عالمین ایراز کون کی فقد کذبو بالحق یقیناً دی دروجن کو حق لنا لما جاءهم ہر کلا جدی ترائی قرآن فسوف یاتیهم نظر دی را وشدویتا انباء ما کانو بی یستازیون خبر دا سیزا شدوی پاگی پوری سیزا کولا آٹھو کے کولی چی قیامت تی علم یرو آئے دا خلق نگوری بلکہ انہیں گوری کم حلقنا چڈیر حلقن دی منگا پیڑے من قبلیم دین مخی من قرنن آ پیڑے مکننا ہوما چاہوئی لمنگا ڈیل بے اقتدار رکڑی ہوا پل پل عرض بزمہ کی ما لم نمکی لکمو چنر رکڑی ما تاسو دلا اے عربو ستاسو داوی دیر مخیو ڈیل بے طاقت ورو اور ڈیل بے زورا ورو اور ڈیل بے عروجا قوم رکڑی ہوا لکا عاد و سمودیان اور فرعونیان تاسو پروڑو کی مان کم نہیں ہے نا قوم نو خیتبا کری دیا واسن سما علیہم مدرارا اور لے گری امگا پر انہوں پاگی مندی پر لبسی و جعنن نحارا گرزولی امگا نیرونا سی بیدل با من تا دیمو لانی لہن داغینا نفا احلکنا ہمو نا اللہ امگا آگی حلا کرد پھر آن یوزا کی خبر کرد قوم تا وی زما قوما تا سنگو رہ دی نیرونو تا چی لا زما پوکم سر روان دی اور موسیٰ علیہ السلام خوز نشتا رہی نشتادام ملکونو نحرونو باغونو چنیوی شاتونو دا اللہ تعالیٰ پیدا نعمتونی و باران کرو نداغ امتحاننو لیکن اوی پیل شکا نہ پائے کہ اللہ ذکر نیسا مطلو نزکا اللہ ورسن السماء علیہم مدرارا لیکن لیوم گا بدی بانی بارن فیدر پہ و جاننا نحارا گرزو لیوم گا نیرونا سبیت روان بہوا من تا دہیمو لانی دا ونو دا بگلو داوینا نفا احلکنا ہمو نا اللہوی دا خلق ما تباک للا بزنوبہیمو پس اب دا گناون داوی سرا وان شانا من بعدہیمو او پیدا کرمنگا رس دارا کتا دی خلقنا قرنن آخرین پیڑے نورے ولو نزلنا لیکا کتابا فی قرطاسن دی بویت یرا زنگ فنم من چٹے راشی آپا چٹے کہ رب نکلی وی چتا دما پیغمبر دی نبی علیہ السلام نتاز دبان ایمان روڑے قرآن منے نالا ولو نزلنا لیکا کتابا ہونا دل کرم گا پتا من کتاب فی قرطاسن پیوکاس کے فلمسو ہو عظیم سکری بھی بے دیم فلا سن خلو باندے لخال اللذین کفرو نخام خاویلی بوا کسانو جکا پھرانو انہا زاد ادا اللہ سیر مبین مگر دا سیر خکارا دے شاہ سے مسکلی ہو قرآن وقالو دی بوی لولا انزل علی ملکنو ولین نازلی کی پری پیغمبر بانی پرشتا پکار داوا چدا نمک پرشتی روانی وی آدم دامی وی دیکھو اسی ایواز گردی وانزلنا ملکن آلاوی ولو انزلنا ملکن ونازل کری منگا پرشتا لقضی الامر نخامخا فیصل بشیوا نکار ددی نانجام ندی دی بتباشی ہوا نکہ یہ پرشترہ دی پشکل انسان سرا نادام دا پر رضی نکہ لوت علیہ السلام خوم دا پر راگلیو کنا آخو انسانان پر شکر راگلی ہوا لیکن آخو قومی ملکی پوچھت نکو نیس نابود پر رو نزدک اللہ وی ولو انزلنا ملکنا ونادر کو منگا پرشتا لخوزی الامرو نخامخا پیسل بشیوا لکار سملا ينظرونو بیبادوی تمولت نوبر کرشوی ولو جاننا ملکنا آکو منگا نادر لکلی پرشتا نخام خواب لجعلناه گرزولی و منگا دا فرشتا رجولا نسلی نبیو ما اسوالو شد آز نگا پیغمبر دے پکا نی فرشتا بے علاقا پر از مگا فرشتی نو سیگی تاسو سیگی نو فرشتا چی راشی ناگی بجے بخون نپیگی بلدائی چی آخو خویشات نلری وعدہ کوئی دن نکی خراس پاک نہ کہیں نہ دے انسانان پہ مسلو ہوئی نہ پی گی دے انسانان پہ مسلو ہو انسان پی گی نہ پیغمبر زکا انسان دے کہ دے انسانان تو خدے پاک لے گی نہ دے بدا انسانان پہ مسلو پہ نہیں پی گی نہ دے فیصلہ کیا اور کو منگا پرشتہ لے گلے نو خام خواب بیام منگا جان انسان جوڑا ہو زکر اللہ ولو جاننا ملکنا ومگر گلے پرشتہ لجاننا رجلا نخام خام نگرزولو در پرشتینا رجل سڑی وللبسنا علیم نخام خام شک پر آگلیو او التباس بار آگلیو خودی باندے ما یلبسونو آگا چی دی باندے اسے پر شک کی او پر التباس دا کی اختشیری پر التباس کی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ يَقِينَنَا ٹوکے کلی شوی دی بے رسولنا پیغمبرانو پورے من قبل کا ستان مخ کے تانا بیر اسلام تصریف ورکی کتاب وردی مسلم ملن نکی بدی مخ پکی گا ستان مخ ستان پیغمبران تی شوی دی اور ٹول پوری دی مسیح کلی دیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ يَقِينَنَا مسلی شوی دی ملن نشوی دی بے رسولن پیغمبرانو پورے من قبل کا سان مخی فہا قبل الذین صغیرو ننازر کرلہ تعالی عذابو پاک سان باندی چھٹوکے کولے پیغمبران پورے منم دنی خلقنا ما کانو بھی آغازابو چون دی پاگی سرا یستا دیونو ٹوکے کون کیوں سنو فی الارض سمن ذنو کیف کانا خبت المکذبین قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة وذلك الله يجي تاسو لغون دي سفر وكي دخذي پر ازماكي وكرده وقوله كي انجام داخر دا ناكار وخلق سنگشو آدیان سمودیان دادویلی قومونت شوی دی دنیا کی سنگا اللہ زلیل کر خوار کر انیس نابود کر لوت علیہ السلام قوم تو گو رہے کہ دل دولی کر آسمان تے اور رسول بین اسکور کر قلو آئے پیغمبرا سیرو کر دے فی الارض فضما کی سم منظرو کے پکان عاقبت المکذبین سرنگ شو آخر انجام ددرو وین کو قل و پیغمبرا لمن ما فی السماوات لمن آسو لمن نچا دیا مخلوقات سماواتے جب آسمان کی دی او پدمو کی دی ندا مخلوقات دچا دی قلوا پیغمبر للہ داد اللہ مخلوق سے اللہ پیدا کرے کتب علی نفس الرحمہ لازم کرے دے اللہ تعالیٰ بخل زان باد رحمت لاجمعنکم خامہا تاسبرا جب کی الہ یوم القیامت فرض قیامت کی لارے بفی چشک نشتا پدے قیامت کی لارے بفی شک نشتا پدے قیامت کی الذین خسروا انفسهم آکسان چاہوی تاوان کے چھوڑ دی خل جاننا تو ہم لا یومیون دیمان ضروری ولو خاص اللہ مخلوقات دی سکنا فی اللیل چوسی کی پشپکی والنہار او پر رسکی وہو السمیع العلیم او اللہ ہر سوری دن کی دی او پاس بانی پوئی دی مطلب دائی جی طول اختیارات در رب العالمین دی او سچ مخلوق سر دی در طول دخدے داد دی دخدے ورک لگا نو خدای عبادت پکار دے خدای بندی کے پکار دا قلوہ پیغمبرا غیر اللہ یتخذ ولینا آیا زونی سما غیر اللہ نا ولینا دوسو تسماتا نکر اللہ دعوت را کرے فاتح سماوات اللہ پیدا کرون کی نہیں تسمانون دلمکو وہو یتیمو اور اللہ خلق کو روزی ورکی ڈوڑے ورکی ولا یتم اور اللہ رائے سب ڈوڑے نشی ورکو دے قلوه پیغمبر انی امیتو ما تو حکم شوی دے انا کونا اولا من اسلما شمزو اول دا اچانا شاقا غالا کس موتنی دا آتا بیدار شوی دے ولا تکونن من المشرکین اما کی گتا دا مشرکانونا قلوه پیغمبر انی خوافو بشک زیری کما انا سویت ربی ومانا فرمانی اکڑا دا حکم دا خفل ربنا نجری کم آذاب یوم نظیم و دا آذاب در عزیل بینا دی خمت دا خیر اللہ دعوات رکولو کرن جمعی سر سمجھوتاو کا من یسرق ونو آسو کو یسرقانو چی بچ کلیشو دا آذابنا یوم ایدن فلا وز باندے فقد رحمہ یقینا اللہ تعالیٰ پابند رحم کرو وذالک الفوز المبین دا کامیابی لیا دا ویمسک اللہ بزرنا اکور سیگیتا تا کور سیتا تخلے پاک اے پیغمبرا بزرنا سزرارا ستکریفہ تو رسائی بیماری تو رسائی آلوں کا تندہ فقیری نہ تو رسائی بلا کا شف لو نشتہ لرکمن کی دلا تقریب اس وقت نشی در کو لے اللہ مگر یو اللہ میں لڑ گئی تخوے بادرا بندرا گلی دی باد و بال زما نہ کہنا بند خط لے دا منگا بال زما الواد میں نے کہے گی پھر وہ بال ازما کاکا صاحب نظما بادر و بال ازما انہیں دیدا بچو ذمہ وار دکھانا اللہ وہی جس تکلیف تو رسے گی الواد نمر کھول دام جو تکلیف دے سنے پریشان ہے اللہ سکھ رکھیا اللہ پاک رکھیا للہ ملک السماوات والارض یعبو لمن یشاء اناسا ویا بولی میں یشا ذکورا او یزوجہم ذکرانن ویناسا ویجعلو لمن یشا وخیما سورۃ شورا کے اللہ ہوئی اللہ لے اختیارات دسمنوں ذمہ کو دی شاد چوڑی جن کے ول ور گئی شاد چوڑی لکان ول ور گئی شاد چوڑی لکان عمر کی جن کے عمر کی شاد چوڑی اڑ ور گئی نا ٹول کرنا داد رب العالمین طرف ندی اللہ تخل کرنا سوارے اذا سالک عبادی اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی اے پیغمبرا کزما بندگان تان تپوس گئی چ اللہ لر دے کوئی دے دے کل رویش بزور آواز وتو کما ان دیوی چی پہ مذاباد وطو کما نئے پہ امبرا زمانے پہ نگانو تو آیا چیزا خلو پہ نگانو تڑیر نیزدے ما دمرے درک نزیات نیزدے ما دیچی مارا درخواست کسی پہ قبلوں ما نزکا اللہ پاک فرمائی کون رسی کی تاتا دا اللہ پاک تو رسائی بے زورن تکلیف تو رسائی بیماری نہ تو رسائی غریبی مسکینی نہ تو رسائی یا نور آفات بلیدات دبا نخد پاک راولی فلا کاشف لہو داغیل ارکہ ان کی نشتہ حصوں کو اللہ ہوں مگر دے واللہ لے ویم صدقہ بخیرن اوکو رسیتا تا اللہ خیر رسائی او عزت دلد درکی الواد دلد درکی صحت دلد درکی مال دولت دلد درکی نیال رے اس سکھ نشت دے چاہ من کی ویم سز کا بے خیر نہ آخور سی گتا تا اللہ تعالیٰ پس خیر سا پیدے سرا نفع والا کل شین قدیر ندا اللہ تعالیٰ پر شبا نے طاقت والا دے وہو القائر فوق عبادی او دا اللہ تعالیٰ مکمل اختیار مندے دا پاسا دا بندگان اخبرو وہو الحکیم خبیر او اللہ حکمت والا دے او دارسن خبردار دی. قلو اے پیغمبرا ایو شہین اکبرو کم یو شہین دیلوی دی شہادتن پلحاظ دکوائے سرا. اللہ سے گوئی کئی انداغان اللوی فکوائے کی سکنشتہ دی. نقول تو اتم اے پیغمبرا اللہ شہید بینی و بینکم. اللہ گوئی کئی او اللہ گوا دے ما بین زما کی او ما بین ساز کی. اللہ گوئی کئی جدا زما پیغمبر دے. اللہ گوئی کئی جما سوا زمانا بل اللہ نشتا بل معبود نشتا. نکتا سو خدای د شهادت نه بل شهادت اوچشتا نشته. او یا الهی هذا القرآن او بای شوي د ما تا دې قرآن کریم د الله د طرف نه او دا دا لانذرکم به دې دپاره چې تاسو ویروم په دې قرآن سره تاسو مانه تختئ. ومن بلغ اواسو کو ویږي چور سیگی و تدا قرآن اینکم ایتاسو لتشدونا تاسو تا کوئی کوئے انما اللہ شبشکات اللہ سرا آلیت نخرا آلیہ نور دیا. تاسو ظالمانو نے شرک کوئی کوئے نتبتو اے پیغمبرا لا اشدو زخدا کوئی نکوما چ اللہ سره نور علیہ نشتا. اللہ سره نور علیہ نشتا دی. قلو اے پیغمبر انما هو الہ واحد مشک اللہ تعالی ذکر نہیں لا یو دے معبود یو دے کار ساز یو دے اجت روا مشکل کو سایا یو دے. و اننی بری ان مشک از بیزار ما مما لا خدایاننا تو شرکون تاسو اللہ سرا شرک کری دی جدا غیل بیزار ما. اللذین آکتان آتینا مل کتابا چور کری دی منگاوی تا کتاب یعنی قرآن مرات رہے آل کتاب دیا یارفون تا کتاب نا مراد قرآن نہ دے بلکہ دورات ہیں جیل زبون مرات ہیں. آکسان چور کری دی منگاوی تا کتابو یارفون دی پی جنی دی خبر لرا کما یاری پونا ابنا اوما سنگ چی دی پی جنی خفل زامن سنگ چی خفل زامن پی جنی کا نا داشان دی پتیم پوئی کی چی شرک دالوی ظلم دی خود ظالمان دی کہنا. اللذین خسرو انفسهم لا کسان دی جتنی پر نقصان کیا چولی دی خفل زاننا فهم لا یومنون فزیمان نرولی. ومن اظلمو اصوک دیلوی ظالم دے ممن دا شانا دانا لوی ظالم پا دنیا کی نشتا دے افترال اللہ کذبا چی تڑی پا اللہ بانی درو او کذبا بی آیاتی یا درو جنکیت من اللہ انہو لا یفلح الظالمون بشکا فلا نمی ظالمان. ویوم ناشرهم فارض من نشرت بقیامت پا اللہ و امان برا جمکو دا خلق جمیعا غنڈا ثم نقول للذین اشرکو بیابا اللہ و امان گو ایوا کسانتا اشرکو چاوی شرک اختیار کرے دے اللہ لے شرکان پیدا کری پا دنیا کی قیامت کی موتا اللہ تعالی ہویا. اے نشرکاؤکمو سشلو شرکان ساشو سشلو شرکان ساسو اللذین شرکان کنتم جوے تاسو پا دنیا کی تزومونو تاسو دا گنلا چدا دخدے سرا شرکان دی او دا لویل بیاستے دی. نال تا خبرا شرکان رانشی امداد سر نشی کولے ندی بغل شیا ثم لم تکنو فتنہ تومو بیا بنوی عذر ددی ثم لم تکن فتنہ تومو بیامنی بی عذر نا پتنی دادی نا پتنی دا کنا شرکو نزال لکن عذر نشی پشکولی ثم لم تکن فتنتوما بیامنی بی عذر دادی اللہ انخالو مگر داب ویچ واللہ قسم دی پا اللہ ربنا اید منگ پر بردگارا ما کننا مشرکینا من خوشک نرکڑے تو مو رکھا انکار اپنے اللہ فی غمبر توی انظر گورا کی پک زبو علان فسیم سرنگی درو جنیک للا او درو غبیل علان فسیم پخل زامن باندی وزولانوما آروپ وشید دینا خدایانا کانو یفترونا جدید ازاننا جل کروا جداد خدای شرکانی عدیب منگ خلاصی او منگ دپار باد خدای پا دربار کی شبارس کئی ومن هم من یستمع علیگا بعض ربینا سکتی چه وکی گنی تاتے پیغمبرا وجعلنا على قلوبهم الله يكذول ذم الذي فضلن باندي اكنتن فردي ان يبقوا تدي فوشي فوينشي بدي قران باندي لگا جو سڑے ان ادیو زدین سانوی ام مخالفی ا پیغمبر تا کینی چ ستے ورما ا میں بگے درو متلما نندا سے انسان تخلے رکھ پل کتاب فام نے نصب کیا وفی آزان مکرن عددی پوگن کی درن والدے قرآن و تنور کدیے گی وہی یرو کل آیتنا آکن دیوی ہریا والاما او ہریا موجزہ لا یومنو بیا ایمان دوری پائی باندے حتی تردیب پوری اذا جاؤں کا جتا ترہ شیفی امبرا یقول الذین کفروا وی باق سانج کافرانی ان ھذا نردا قرآن الا اساطیر الاولین مگر دا کسی پخوان ہے وهم ینہون عنہ عظیم کبیر قرآن خلق وهم دا مشرکان ینہون عنہ من کبھی خلق ذرانو دا قرآن و ینہون عنہ آپ اخفلم تل رکھی گی و یحلکونا آدھی نہلا کبھی اللہ انفسام مگر اخفل ذرانو نتباقی حلاک چیزا قرآن لرشی و ما یشورون آدھی پدی باندی نفلی ظالمان ولا نکذب بآیات ربنا آدھی ندروجن کے آتنا درخت زمنگا ونکون من المؤمنین مکہ جا رہا خیال کیا ہوتا ولو ترا اذ وقفو اللہ یہ پیغمبرا اے مخاطبا حکومت ولو ترا کو تو بھی نہیں اذ وقفو یکم مخدی اندر اولشی آلن نارے دعوت پغار باندے دعوت پغار باندے اندر اولشی او جہنم تا گزار کی گی نفقالو تی بوئی آلائتنا آئی افسود منگلرا آئی تبجد منگلرا نردو چھ منگ دنیا تا واپس تلوے ولا نکذب بی آیات ربنا او منگا نوی دروجن کرے آیا سنو لقبل ربنا کاش منگا دنیا تا بیلا رے ونکون من المومنین او شب منگا دا مومنانونا بل بدا لهم بلکی خارب بشدیت اللہوی ما کانو آغا شدنا یخونا من قبلو شدی پٹولو مخیر دینا پا دنیا کی اللہوی دارے کم سر خلق تے واپس ہم ڈال سی کنا بے بانا کر دے کہ ولو ردو اللہ وی خدا خلق دنیا تو واپس بے لاشی لعادو نخامخا دیو بے دوبارشی لیمانو آس سنتا جدوی داغی نمن شیو لمن هو جدی من شیو دا غینا آغا بدا شرکونو تا آنا فرمانو تا بڑوان دیشی و اینم لکاذبون او خامها دوی چکم دی دا درو جندی درو غوائی لے خون نشی خواست بر فضل تقدیر پر لارم شی اللہ وی دا دفعی جنما دا لیر حر درو خون دی وقالو دی بابیر مشرکانو ان هي الا حیات الدنیا نری دا جون زمنگا مگر دا جون زمنگا نی دا دنیا وما نحنو بمبوسین اور نیو منگا دوبارہ راپورت کی دن کی آخرت نہ منکر ہوا بس زمنگا جون دا دنیا چن دیا ولو ترى اللہ وی کتوبی نی ازمو کی بھو علا رب ایمان چکم وقی دی ادر اولشی علا رب ایمان رخفلتا فقیامت کے نقال آخر پاک موتو یا لیسا آزا بالحق آیا نرے دا قیامت حقا تو اس گورن نس تا منظر ہی نہیں لیسا آزا آیا نرے دا قیامت بالحق پاکا قالون زیبوی بلاو وربنا زمنگ دے قسم وی پخفد رب باندے چدا قیامت حق تے بدبخت تا ہوئی انکار کن پا دنیا کی قال الله بوت ويفزوق العذاب وسك العذاب بما كنتم تكفرون فصوب دائبان اكتا سنكار قولوا لخامتنا قد خسر الذين يكنن فنقصان كذي آفا نقصان كبري وطريد يا كسان كذبوا بلقاء الله شاوية روجن كريدي ملاقات دا الله حتى تردي بوري اذا جاتهم الساعات شراش دویتا قیمت باتتن اچانک قیمت پر اچانک رجی قالو زی بوئی یا حسرتنا آیا افسوز منگلرا آیا تبعید منگلرا علا ما فاشبان فررتنا فیا سمنگ کمی کری دی پائی کی چاہد آخرت پر عمل لکنا مخوی قیمت نشتا دی لاو قیمت ربان دل آگئی نافسو زمان لرا علاما فرتنا فاغس دنو بارے شمنگا کمی کر رفائی کی وهم یحملون اوزارهم عظیبا براون کیوی یکنون خدرا علا ظهور ما فخل شاکان باندے علا خبردار سا ما یزرون دیر بدیا جدی بار کری دے ومن حیات الدنیا نرے جن دنیا الا لائب ولعب مگر لا لوبی و تماشا لا لوبی و تماشا باشمان راج بشی جو سات دفار کور کی جوڑ تھی پائے کہ مشہور بھی آلو بھی کئی مجھے سڑی سی نبیارا فاسی اور نہ تمت و نور کی کور کی نوا کی اللہ کی داشان دنیا دا مدے دار دا خننا کدا اور ڈیرا اشنا گوشنا دا ہو یا لرے شاخنت راشی دار سے بختم شی دایو تماشا دا آیو لبی زما شمانو زکر اللہ و ام الحیات الدنیا نری جن دنیا اللہ لائب مگر زما شمانو لبی دی و لحونو تماشا کولی و لدر آخرتو اخما کور دا خیرت خیر للذین دین ورد دا کسان نفارا یتقون چاہی کی تقوالا پرزگاری دا افلا تاکنون تازو کیا کر نشتا دے چدا کر نکار واخلے دنیا کے وقت پاس کوا امتحان زہرے خود اللہ کی رمت تڑا آپ بنیادوں نے مگتا جی خام آغاد اللہ پامی شاہ پر اسے کما قد نالمو یقین مگتا پتا دا اللہ و یہ پیغمبرا انہو بشکشان دا دے لیحظنک اللذینا خام آغام جنکی تالرا آغا خلق و خبری خام آغام جنکی تالرا آغا خبری یقولونا چدا مشرکانی و اصحابا رکی نیاد رہے پہ ہم برا فَإِنَّهُمْ دَاخَلَكَ لَا يُكَذِّبُونَكَ بِتَا دَرُوْجَنْ قِيْنَا ولكن الظالمين لكن ظالمان جكم دي بآيات الله آياتنا دخل پاک يجهدون دين انكار كوي حرانك سلويس خالا تاپا مكك تر کري دي آسنگ مقبول انسان وي امين بيرتا وي آسدیک بيرتا وي فارا غنڈا وفارا جگہ کی بے بللش وي وجہ قرآن درس شروع کو نسلویخ خال درستو نبیت در حجر شوی نذکر اللہ و تاوی جائے پیمبرا مخب کی گا دا خلق تا نظر حجر کئی دا خلق چکم دے قرآن در حجر کئی وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَسَسَلِي وَلَوَرْ كَيْشِ بَدِي مَخَبَ کے گا یہ خود دوئیچ فتح زکر مخبہ کے گا چھتا قرآن در نزول نخو تابا نے دیر لوئے اعتماد در خلقو آمین اور صدیق پر اتوے آو سر در جن و جادوگر و آو شاعر و آو ترویتی وئی دا تاتا نوئی دا قرآن تاوئی جا دوئے من تسلی ورکی چھتا سنوئے خبر ندا ہر جگہ بچ را غلی دے قوم در جن کھڑے دے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُنَا يَقِنَنَا دَرَوْجَنْ قِرِدِي پِغَمْبَرَانَا مِنْ قَبْلِكَ آسْتَانَ مَخِي فَصَبَرُونَ اَوِي صَبَرْ قِرِوَا عَلَى مَا كُذِّبُوا فَا خَبْرُ بَانْدِي شَوِي دَرَوْجَنْ قِرِشِو وَعُوذُوا اَوِي لَا تَقْلِيبَ پَرْ قِرِشِو حَتَّى آتَاهُمُ ولا مبدل لكلمات الله انشئ بدل دفارا خبر الله ولقد جاءك ايكن النغلي تاتا پیغمبرا من نبا المرسلين اخبر پیغمبران وان كان كبر عليك او پیغمبرا قران پتا باندھے اعراض ہم اعراض در خلقو دا خلق من ولی راز کئی دا خلق من ولی تختی زخو تخت قرآن بیانو ما اما تا نکین ایمانا تیختا کئی دا خدا را پانی کران جو کنا و انکان کبرا لینکا ارازم فقران بھی پتا بندے پیمبرا اراز دا خلقو چتا تا نکین ایمانا تختی دنا نو پینیس تتواتا نکستا طاقت کی گئے پیمبرا ان تب تغیا نفقنا چتون دے یو سرنگ پی الارض پدما کے آ سلمنا آیا ادرے اندر پایا فی السماء اسمان تا پتا تیم بی آیتنا آ تو ترون یو موجزا یو نخا نکو تزمکی ننے والا نخرا ویسلا کو تزمان نے والا نخرا ویسلا چھے تبہ زبتا ناقا پیش کم موجزہ تا پیش کم آتی بھی ایمان روڑی نو یاد لرا دا ایمان دین روڑی دا دیر حد رب قوم دے او زمان قانون دا دے دا چھو غالا مانو جبرن میں ٹول تا دے گی اور ٹول بدا قرآن منون کی گی خبیہ زمان امتحان بے امتحان نشو کرنے ما ار سلی تا وقت ور کرے دے اختیار میں ور کرے دے چستا ہو خدا قرآن میرا لے گرے دے پیغمبر و سرہ دے بیانی گی رکا ستا ہو را کو دا قرآن پر دیل مانے دے آکو دا شیطان پر دیل مانے دے ستا پر ہو خدا تعلیم اختیار دے کرے دے زور جبر زنکم اللہ ہوئی انا پیغمبر تا ہوئی پیغمبر تو ستا کار داری جب بل لے گا ماون دنی لے گا میرے ربی کو قرآن خلق تو رسا اس پر زور را وصل خلق نستاکار ندے فزور بن ایمان نستاکار ندے نزدکا اللہ فرمائی وینکانا کا برا لے گا کنگرانی بتاوا نے پہ امبرا اعراض و مرادر خلق کچھ دیدن تختی نفینی ستا تا استا طاقت ہوئی انتب تغیا نفقنا جتو لٹے یو سرنگ فی الارض پدما کی آسل لمن یا اندر پایا کے دی اسمان تا پتا دیا انبیاء دینا اور تو تا پیش کیا نخا ولو شاء الله نکو خدای وختلی جبرنا لجمعهم دا ټول با الله جمع کړی وال الهدى په هدایت باندې دا کار خدای نه دی دا منشا د خدای نه دا نو فلا تکونن من الجاهلین نو مکه گئے پیغمبرا دنا پوهان نه دا کار دنا پوهان دی ستا کار چې کوم نه مدبندر الله سر خبر پښکول دی اوی زما کته کې خدل دی اس تا کار خدا نے جی فضور راوالی فضور بکیدہ ایمان ورو ٹھوم گئی نا اس تا کار دی تو تا خبر بار بار کوا نا قرآن نا سنت اپا دلیل سرا اس تا دا کار دی یو سری پڑھا کر لار قوتا تا پاس بدل دی اس تا مرگری او کہ سری سوچ پکر نکی اس سر کی نگوڑائی او سوچ پکر نکی دا سی خلقو تا خدای پکداری نکولا ہوئی اڑندو کی روان دی انما یستجیب الذین سا خبر سو کم دیا انما یستجیب الذین اے پیغمبرا قبلی سا خبرا او حق قبلی او بلنا دا حق قبلی الذین کسان یسمعونا چاوی وقت کی دی خبری تا او وقت نتے کی او سا خبر او ری پا خبر سرا اب باقی داخل اگر داخل ملدی پا دن پا باپ کے والموتا داخل ملدی یبعثهم اللہ اپورت بغیر مرد را خود پاک فرد قیامت کے سمعی لے یرجعون بے بدوی اللہ تا واپس کیشی اللہ بے تبوس گئی بے بسر پیشی نصد دنیا کی جی خبرہ منی آغا چاہتا با خبرہ ترسے چاہتا تو وقت نہ طے کیا وقالوا لولا نزل علیہ آیتن لا بولے ترا دل مشرکان ولن نازلی کی پرے پیغمبر بان آیتن یا معجزہ من ربی نجانے با در اخفلنا نتوتو اے پیغمبر ان اللہ قادرن اللہ قادر دے ان ينزل آیتن نازل کی یو علامہ یو نخا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دخل کو نہ نفی گی حالان کہ نہ کہ خنیری دی تو گورا دے اسمان تو گورا او دے اسم کی تو گورا او دے اورے دے تو گورا سدا بڑا تو سمان نہ پور دشی او گے نہ اورے جوڑ شی او پا اورے اس کے سمندر نو گورا اون نشی او بے پٹول دنیا باندې کون شی او بارا نخلے بکم در شروع شی آپ ازم کا بستشی نرمشی فسن رو باسی دانے رو باسی غلی رو باسی سبزے رو باسی عجیب عجیب نعمت رو باسی دے کے نظر پکار دے دے کے فکر فکر پکار دے دا ٹول دا اللہ تعالی دا قدرت کرشمی دی دا مرغان چپتے آوا کے روان دی اچھا ٹنکڑی دی رب العالمین ٹنکڑی دی اللہ و در ازک مقرر کردے دے ٹول در ازک ورکی دا سانا انسانان دی و سانا زناور دی او سانا درندگان دی و سانا بیان دی او سانا معاشی میگی و حشرات الارض دی طول اللہ اللہ خفل حساب مقرر کری دا دا طول چکم دی دا اللہ دا قدرت نخی دی او دیتا سجی کوئی یا اللہ تعالی تو خوڑیل بے ذات دی ارسین شیر اسلا پر ازا کری او سا پر اگرانے کری او یو شیل ربا تخپل فلیسا او خپل رزق ورکے لا ټول نخی دی رزق اللہ فرمائی وما من دابتنا نشتا یو زندہ سرا او دی روشی پل ارد پزمان کی ولا طائرنا او نشتا یو مرغ یا تی روشی علو دی پی جناہے فا خپل و ذر باندے اللہ ممنو مگر خدا ټول سے زن دی دا ستاش بشان امتو ندیا اللہ ممن امسالکم دا امتو ندی اور دلی دی ستاش بشان دا سو کم روحو ندی انسانانو اپا دی ماشی میکو کم روحو ندی اپا دی میانو کی اپا دی زناونو کی اپا دی درندگانو کی اپا دی مرغانو کی نسنگ جتا صلی اللہ تعالی روزی ورکی نداشن اویلم ورکی دا ټول خدای قدرت نکې دي کنه. نزدک الله وی دا ټول سیدنا مرغان دی کو غیر مرغان دی الا ممنو مگر دا امتون دی امثالکم ساس پشانا ما فرطنا بالکتاب ندی پرهی منگا کتاب کی منشین اشیم گنی پرهی ثم الى ربهم یحشرون بے بارخ پلتا تی طول مخلوقاتو یحشرون جمع کی دلوی والذین کذبوا کسان شاوی دروجن کری دی بی آیاتنا یا تنند منگا نسم مندہ کانی دی او بکمن گنگیان دی فی ظلمات دی اپتی روکی دی من یشاء اللہ و نشاء بارکش اللہ ولی یذلل ہو اللہ گمراکی ومن یشاء نشاء بارکش اللہ ولی یجعل ہو اللہ صراط مستقیم اگر دی اگل را پدا رنے قبان دی نسو گمراکی اگا انسانی چگا اس قسم صلاحیت پکی نوی زناور غندے انسان دی ندا فکر کی جی یار زس فیصلہ پیدا کرے نہ قرآن پہ جنی نہ خدے پہ جنی نہ پیغمبر پہ جنی ندا سے خلق پتہرے کی گرسی کانے دی اڑاندے دی گنگیان دی او کم مکالک ہو چاہوئی کس طرح صحیح سوی ناغستر کو بانے قتل کئی اللہ کلام پوری وگن بانے اور عدل کبھی جب بانے وینا کبھی نخا مخا بیدرت دا خبر کزی کی کنا قُلَ رَئِتُمُ وَيَا پِعَمْبْرَا خبر راکے ماتا اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ فُرَاجِتَا وَتَا عَذَابُ دَخْلِ پَاكَ اَوَتَتُكُمُ السَّاعَتُ يَا رَاجِتَا وَتَا قِيَامَتَا قیمت تراشی نتاسو نتبوس کو ما اغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا تدونا تصبو تپدن کوئے آواز بکوئے غیر اللہ تب آواز کوئے ان کنتم صادقین نتاسو پدے خبر کی رشتی لیے نمشرکانو عربو با چھ تکلیف پر پیدا ہے کہ نا نخبر خدایان بطیر شوا یہ اللہ تب آواز کوئے اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا ابو جہل زیو چھ مکہ فتح شلا ناغا دا مکہ نو تختے دا او حبا شو تراوان شو پا دریا پی کینا سید بیڑے کی چھ سین منس تا بیڑے اور سیدا نباد آ توفان را گئی بیڑے گھر کی دا منیجر دا بیڑے آواز کو دا اسمانو او دا زمکو او دا کائنات و بادشاہ تا آوازو کے چھدے توفان پھلیو بسی اکرمو توی چھ دا منگا دا درش پیت بوتان نیولی دا خدای نیولی دی وی دا سرش کولی نا دا بیرے منیجرہ توی چھدے واقعی بای سخ واقعی دا خدای کارنی شکولی رب تا آوازو کے نو اکرما رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی آوزر کے خط سکرلو شرب العالمین ندے توفان نزوم السلما نپدے توفان کے ماسرہ رب امداد اکرلو نپوچھے کہ بھم راسر امداد کئی نبی خدا دا حضور علیہ السلام خبرہ ٹھیکتا شدر دیر وقت نمک تلا گیا دے شیو اللہ تا آواز کوئے ادیو اللہ نے امداد غارے نتاسو غمدا خبر اکرلا چید رسول اللہ خبر مکرلا چید کائنات و بادشاہ تا آوازو کے اوستاسو دا خدایان چکم دی دا دے توپان کی امداد نشکولے نو اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ دان سر آد اکرلو خوز رب العالمین پا خیر او پی اسرا ندیس مندر نوم سلم زمان رب دے کم رب تجی رسول اللہ واز کیا زبد اللہ رسول اللہ پلاس کے کیدما خدے پاک پور استپا امن سر اب نیک لالا دا بجان دے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان شو بے صاحب شو اور دی یاد نے بکر ہوا نہ دی وجن اللہ تعالی وے جی تکیدہ مان دے راشی مصیبت دے مان دے راشی نہ پس تخوا کہ ہو اللہ تعواز کرے اخر خدا نے فری دے اور جی تکیدہ نے لری کی نے بے اخر بابا تعواز کرے ظالمان خلق ہمیں کہنا قل وای پہ امر آ رہا ہے تو خبر رہا کہ ماتا ہے نا تاکو مذاب اللہ ہے قراش تاو تا عذاب دخل پاک آواتا تکو مستاعتو یا راج تاو تا قیامت نتفوز لکو ما غیر اللہ آیا غیر دا اللہ نبا تدعونا تا سنو خلق بلے آنور استیو بلے ان کنتم صادقین خطا سرشتنی ننا نور استن بلے بل ایاہو تدعون بلکہ خاص دغا اللہ امتاسو بلے خاص امدغا اللہ اغتا آواز کوئے اغتا پریاد کوئے چھیا اللہ نے تقدم خلاص کی نہ اللہ سو کیا فیقشف ما تدعون ایلہی نہ اللہ لرکیا تقریبو اغتا تقریبو تدعونا چھتا سورا بدلی واللہ درا غیتا انشاء چفدے پاگو واری نخلاص ہم کی ذرا تقریب نہ وتنسوا ما تشركون عطا سویر کے آ خدایان جتا سنتا اللہ سر شریک کری دی ولقد ارسلنا الى اممنا یقینا لگنی منگا الى اممنا آ امتون تا آ دیر قومن تا من قبل کستان مخی پیغمبرا سوکم لگنی دی پیغمبران ہم لگنی ہو فأخذناهم نالا يمنغوني ولا قومنا بالباساء فسختو سرا وزور رائي أو فتكريفون سرا لعلهم يتزورون دينا فارا شدوية لا تراجيشي أو لا تراجيوكي فلولا إذا جاءهم باسنا نولنا وتا خبرا چارک اللہ راگ دیتا پاسونا عذاب زمونگا نبکا داوا تزور رہو چدوی آجزی کڑی بی اللہ تا ناجزیو نکرلا ولیکن قصد قلوبو مو لیکن سخشو دیت رونا وزین لامو شیطانو او خشتک دیتا شیطان ما کارونا کانو یا ملونا چدوی بکولو نکارکونا فلما نسو اللہ بے اکرا جدویر کا ما اغپند و اغ نسیت و اغ وحی ذکرو بی چپن ورکول شبہی سرا پتانا علیہم اللہ امنگ پرانی سے پدے خلق باندے ابواب کل شہن دروازے داریو شی حتی تردے پورے دیر نعمت اللہ پہ خدے پکرو ورلو حتی تردے پورے دا پریہوں چدوی خوشا لشوا او مشو بما بغنی مدن باندے او تو جدی تور کریشیو نا خدنا ام اللہ مونی ولو باغتتن اچانکو ویزا ام مبلسونو ناگن بیدوی وی ناگن بیعاتوی نومیدو دا اللہ درامتنا فقوط عذاب القوم اللذین نا اللہ پریکر لی جرلی و بیخو نقوم آغاز ولمو چی ظالمانو والحمد للہ رب العالمین طور سے بتنا دولویت خاص اللہ دا پارا دی قل وے پہ امرا ارائیتم او خائماتا ان خذ اللہ و سمکم قوال خود پاک ساسنا قوال خود پاک و سمکم اتا قد و گن ساسوالی و افسوالکم اتا قد لدل ساسوالی رسرگو وختمانا قلوبكم امر لگی اللہ تعالی ساس پڑھنو باندے نہ اللہ دنا سر کے واغش دے اللہ دنا وگنا واغش دل اللہ ساس پڑھنو باندے مورو لگولو نوائے بل سوکشتا چی سر کے دل در کی وگنا دل در کی او دزر نام مور در کی من الہ غیر اللہ شتائی لاہا بلی لاشتا غیر دلانا یاتیکم بھی چراسلو کی توتا پدی نظر سرا آپدی وگن سرا نشتا نشتا نشتا انظروں گورا کیپ نصرف الآیات سرنگی منگا بار بار بیانا ویتنا ثم هم یصدفون آپ بیدوی چکم نے رڑک بھی دائی تننا کلو پیمبرا رہے تو کم خبر را کے ماتا ان تاکم عذاب اللہ فراجتا و تعذاب دخد پاک بغدتا نچانک راشی او جارتا یخکر راشی حل یحلکو نحنا قید عذاب الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین نریکو منگا پیمبران الا مبشرین مگر ابھی خزے ور کی من کتا اور منظرین اور سو کو ایمان نروڑی قرآن بال عمل نکی اویل یار ور کی چتا سلم خدے عذاب ور کی پمنا منا چاجی مان نڑو واسلا او اسلا دا من کھڑو ولا خوف علیم نبیر فبی باندے ولا ام یا زنون انا بدی غم جنی والذین کذبوا آگسان چاوی دروجن کھڑی دی بے آیات نایا سن زمگا یا مسوم العذاب اللہ وی رسی کی باوی تا عذاب بے ماکانو یفسخون فصوب دائے باندے جدی نا فرمانی کڑی وا دی مویج دا پیغمبر سرا فکاری چی من پر خزانے پیدا کی من تر غیب و خبری کریا یا فکار داو چی فرشتہ میں لاگے جواب قل وای پیغمبر لا خون لکم اے خلق اے قریش زخنا ہم تھا ہوتا ہندی خزائن اللہ سما سرا دخل خزانی دیا اب اسویشم ہے نہ دادا من رکھنی ولا علم الغیب اذن پیغم پیغم مانے نہ غیب خبر ہم نکوما ولا قول لكم او ما وانا نگے تاو تا انی ملکن زگین فرشتے ما خزسے ما ان اتبعو نہ ہوتا بھی دای نکو ما الا ما یوها مگر دا شتا بھی دای کو ما یوها الیا شوائے شوی دما تا او انسان ما بس صرف دوا اتباع کو قران تا سو ما خزانے مزانے ما سر نشترے اختیارت مت نشتری قل وای پیغمبرا لا یستوی الاعمى والبصیر ندی برابر نوندو بصیر زمنگا مثال لبنا دے اساس مثال دڑندو دے تا سنان دے ما خورا ترانا بلکڑا وہ سسرگ دی پٹی کلی گا نا زور دے وکڑے دے اونا کھڑے نا خوستا سسرگ دے پتو نشن کھڑو لے قرآن رنا دا پیشے کو خلق ہوتا خلق سر کے پٹے کرے سوچ فکر پکے نہ کہیں آبادی چاہیے سر کے اوغلو نے سوچ فکر کو اگر نبی نے صاحب جو اللہ وئی اے پیغمبر دی تو آیا حل یستوی الاعمى آیا برابر دی روند والبصیر بنا نہ شرط برابر دی اپلا تتفکرون سوچ فکر نہ کرے ارے قرآن کی شمارانا پیش کر رہا تھا ارے کی سوچ ہو کے ارے کی فکر ہو کے وانذر بالذین او یروا پڑے قرآن سرا کسانا یخافون جدی یریگی آئیو شروع الی ربیم جدی بجمع کریشی خود رب تھا لیس لهم من دونی نبی دید پارا ما سوا دا اللہ نا ولی ان اس وقت دوسو ولا شفیع ان شفارت کون کی لعلهم یتقون لینا پارا جتو یری گی دا اللہ نا وزی و پیغمبر علیہ السلام تبی ستا سا کبسا بناسی بلال سوہل او حبش غلام دا رزان نلرے کا منگ بدر سرکین ہوا لیکن جدا غریبان دی منگا دویسرا پنا سبان دی شرم رازی دویسرا منگا نکینو نو الله پیغمبر ته الله پر الله هم پیغمبر نشړلې خاص زرونه ورکیا نه خلق وتا خبره پیغمبر ته کوي حضرونه دي کفار وتا ولا تترد الذين يدعون ربهم اي پیغمبر مشرا کسان چاوي بلیغ مطلب بلا ذات په وخت سبا کې ولا شيء په وخت بيغا کې يريدون وجهو ادوی غوالی رضا دا اللہ مالک نشت بتا باندے من حساب من حساب دینا من شین سشی وما حساب کا آنشت دا حساب ستان پاوی باندے من شین سشی لاوی زان نامال لے ستا زان نامال لے خودی بندل لنکے دا قرآن نا آکو دل لرے کردو فتترو دومو کتاو شرطین را اے پیغمبرا فتکون من الظالمین نشیبت الظالمانونا پیغمبر دا کرنا کیا فدا زرانی کفار ترا وکذالک پتننا بازم دخشان دے منگاز میں کیا چوئیو بازی دوینا ببازن فبازسا لیقولو دینا پرا سدوائی اها اولائی من اللہ علیم دیبا بی شدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسان ناسی کنا دیبا دی خود احسان کو فما بین زمنو کی دا اشتدان خبر کی کنا وَقَذَارِكَ بَتَنَّا دَا شَمْنگِ امتحان کے واجولو بازِ رَدْوِنَا لِبَازِ الْبَبَائِ سَرَا لِيَقُولُوا ذِلَا پَرَا چِدَا مُشْرِقَانُ وَي اَهَا اُولَائِ آیَتَا کَسَانَا لَا صَحَبَا مَنْ دَلَّا عَلَيْهِمْ احسان کردے اللہ تعالیٰ فتیمانے من بیننا فمن زمگکی عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَا بِشْرَاكِرِينَ اَهْنَدَ اللَّهُ تَلَا خَالِمُ فَاوَا خَلْقُ بَانِ جِدَا اللَّهُ تَنِعْمَتُ شُكُرُ بَاسِ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ شکم وکرائی داتے پیغمبر آکسان سن الوی عزاز دے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ شکم وکرائی داتے پیغمبر آکسان يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ شِمَا نُرِي پَيْتُنِ زَمُنْغَ بَانِ نُفَقُلْتَ وَسُوَا يَا پیغمبرآ سلامٌ علیکم سلامتی آدی بتا سبان دے پیغمبر سو جی تو آیا لا غریبان خلق چی راشد سلام علیکم و سلام دی بتا سبان دے کتب ربکم و مقرر کرے دے و لکرے دے استاس رب علا نفس رحمہ فخفل زان باد رحمت انہو منعملا چاچیا من کرے دے استاس و نسون دے گناہ بے جہالتن اپنا پوئے سرا سم تاوا بے تو بو بی سلا من بعد ہی رسل دغینا واصلہ اصلاح دا ملکو پا قرآن بانے فانہو غفور رحیم نمدہ بشکن لا تلا جکم دے بہن کے میرا بانا بادشاہ دے مجھے دے خلقو تا خدای پاک سنگے خبرو کرلا چھ سو کی مان پا قرآن مان نہیں ہوتا تا کی نہیں نتو تا سلام ذکر کا اوے خدای پاک اوستا سر پر رحمت ذکر لے اسو گناہ دن شیوی تو بو باس ہے عرص پر تقریم باپ کیا وَقَذَلِكَ نُفَسْلُ الْآيَاتَ دَارَنْگِ مَنْغَ بَارْ بَارْ بَيَنَ وَيَتُنَا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِينَ الْمُجْرِمِينَ آل دید پارا سمنگا کارکون لارد مجرمانو مجرم سڑے قرآن تو چکتا رہتی نمنگا بار بار قرآن بہنو چیتا مجرمان اللہ تخکارشی قلوے پیمبرا انی نوئی تو زخمن شویما ان آمد اللذین چیتا عبادتکم دا خاصو تدون من دون اللہ چیتا سو وطاوادو نکوئے ما سواد اللہ نا دی بوئی چیتا تم سے مسالحات بخیر دے منگ مستاد عرب عبادتم کو فتب زمانگا در اب سالے خدایانی عبارت کے نواتو آئے پیامبرا چی بشک ازمان شویما ان آبود اللذین چیز عبادتو کم و بندگیو کم داغا سو تدونا چی تاسوات پر تکلیف کیا واس کوئے من دون اللہ ما سواد اللہ نا قلت وذ صاف ويا لا تبي هواكم ذات بذلكما نخواشات استاسو اخذا كارم وكلو ازلنتو زب گمراشما اذن فدي وقي وما انا من المهتدين ازبني ما بني غلار باندي قلو بهو اي بهمرين على بينتين زخو بدليل باندي ما من ربي لجانب درخ فننا وكذبتم به ما عندي او تاسو دروجن كوي دا دليل لرا چه ما سرده چه قرآن دي ما آغا تستا جلو نبی جدا چه پتلوار سر وارے قیمت را ما سر دليل لے خدا بھی قیمشتا او حساب کی تخشتا ان الحكم الا لله نذا اختیارات دا فیصلے الا لله مگر اللہ دا فرد یقص الحق بیانی حق لرا وهو خیر الفاصلین او دا اللہ تعالی غرا فیصلہ کون کی دے اس دعوت ہوئی خدا اختیارات ما سر رہے کنا فیصلہ بزر شئی ہوئی قلوے پیمبرا لو ان عندي وجدوي ما سرا دا غضب اختیارات دا تستاجلو نمی تا سے پتلوا سرا والے نفذی نام رو بینی بے و بینکمو نخام خوا فیصلہ با شیوا فما بین زما کی او فما بین استاز کی خو یاد لرے اختیارات ما سرا نشترے دا رب العالمین سردی والله عالم بالظالمين الله عالم بالظالمين باندي وعنده والله سرا مفاتح الغيب اكون جاني الغيب دي نصان مغيبات دي نذي مغيبات اكون جاني صرف الله سرا دي بلچا سرا دي لا يعلم نفقي بدي مغيبات باندي سوكو إلا هو مگر دے والله فيه وَيَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ نے پاس ظلمانے فل برے چھ پہنچ کی دی ول بحر پر دریا بن کی دی او مر سنا علم دے رکھے پاک او ما تسقط من ورقتنا انا ورزی کی او پان اونینا الا يعلمها مگر کو ورزی کی نے نخرے پائلم کی دیا ولا حبذنا نورزی کی او یو دانا فی ظلمات الارض پاس یروز از مرکی ولا ربنا ان فلم نرد مرکی ولا یابسنا ان پوچ از مرکی الا کی کتاب مبین مگر دا ٹول اللہ تا فلوہی محفوظ کس کارا دی وہو اللذی یتوفاکم اللہ آغا ذات دے چستا سو روحن واغلی باللیلی دشبی ویعلمو اللہ علم دے پاس دنبان دے جرا سمجھتا سو کوے بن نہار در روزے ہر سو چکوے نو اللہ دنا خبردار دے آز اشپیم دنا خبردار دے سم بیا بسو کم فی بیا واپس کی دروتا ہوتا فی پدیر وز کی لیغزا جلوم مسمع دید پارا چھ پورا کیا نیٹا مقررا سم بیا لے مرج حکمو بیا خاص اللہ تستا سرجودا سم بیا نبی حکمو بے اللہ تعالیٰ تُلے خبر در کی بما کنتم تعملون فاکانون بانے جتا سکری دی وہو الخائر فوق عبادی اللہ چکم دے پورا قدرت لرن کے دے نفاس اد بندگان اخبرو ویوصل علیکم مباحفظا اولی کی اللہ پتا سبان دے ساتن کے پرشتے جستا سے حفاظت کئی حتی تردی پوری دا جادکم الموتو چراشی و تاو تمرگ توفت و رسولنا نوفات کے اگر درہ زمانگ پرشتے وہم لا یفرنی تونو لیکن زمان پرشتے کامی پدیکار کے کمی نکوی چیدہ کم اللہ رضا پر خدای نکلی دی کمی پکنے چاہیے سم ردو آبیا بہا بوتریشی اللہ اللہ تا مولا من حق چه مولا دبی حق دے علا خبردار لہن حکم خا خاص اللہ در اختیارات دب سلودی وماسر الحاسبین اور اللہ تعالیٰ دیر تیز پٹرول حساب حساب کو دا دنیا زیبون نم خبر آئے دلی رجا آدم علیہ السلام نے خلق روالے اور تر قیامت پورے دے ٹول سر بخود پاکستان کی طرف تو وہ جدہ اڑے گران کار دے اللہ وی بہو اصل الحاسبین اللہ دے جد حساب کون کی دے اور حساب بہو کی کنو پہ مرا میون جی کم سوکھ با بچ کی تاسو فیض المات برے پاترو دو چکی ور بہرے آپا تیرو سمندر کی تدعون تتاز دعا گانے وارے تزرانا پاج زی سرا و خفیتن او پپٹ سرا او دا سوائے لین انجانا یا اللہ و تامل نجات راکنو من هذه ندی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نخام خاشب منگا نشکر سنکنا نتولا جواب بر کہے پیغمبرا قل اللہ ينجیکم اللہ بتاز خلاص کی من هذا مصیبتنا ومن کل کربنا اور ہر تکلیف نم خلاص ہی خسمان تم تشرکون و بے تاسو داغی نرسو اللہ لا شریکان پیدا کرے قل ہوئے پیغمبرا هو القادر اللہ قادر دے اعلیٰ فضے خبر باندھے ایہ بس علیکم عذابا چولی کی بتا سبان عذاب من فوقکم نبر استاسنا اسماننا او من تخت ارجلکم او لاندی دخو استاسنا زمکت باندی اشلئی او یلبسکم یا برو خجئی او یا تقسیم کی تاسو شیعانا پڑھلو کی ومختلف پڑھلو کی ویزیخ آبادکم او سکی باز استاسنا باس بازنا عذاب تبازے تاسنو کونے دا خلق مختلف دلی دی خانہ جنگے دی جنگون دی ادامل پر کی گیا ان ذروں کو راکے پر نصرف فلایات سنگی منگا بار بار بین اہم بار بار بین ویتنا لعلہم یفتہون جدہ پر اجدہ خلق پیچ پر خدمان دی وکذب بی قومکا او درو جن کو دے قرآن لرا اخطا قوم پیغمبرا او الحق او حالان کے دا قرآن حق دے قل لسو علیکم بی وکیل تو دو آیا وکذیب ہوئی زنگ پیغمبر اشتا من دا پر بجنگی گی ومن بخلا سی نتو دو آیا پیغمبرا لسو علیکم بی وکیل اذکر اول دار استا سلیما استا سو بخلا سوما نبی علیہ السلام خیل نور توی چھے بچے روز قیامت کے بعد تانا داتا پوسنے کی طرح چالو گئی تانا برا وہ داخلے تپوس کئی آو دا مال تپوس بکئی ساسو جسو تا اخلے پاک نگوئی ساسو مالون تا اخلے پاک نگوری ان اللہ لا یندر الا سورکم و اعمالکم خدای پاک ساسو جسو تا نگوری اساس معلوم تن پوری بلا کے انظر الى قلوبكم واعمالكم خدای پاک ساس اخلاص تن پوری اخدای پاک ساس واقعد تن پوری اخدای پاک ساس اعمال تن پوری نہ بچے زدی نشم خلاص ہو لے رسول اللہ خود تر خلاص نہ کو دا ٹول قوم دشمنی و ترا پسرا رشتے وا ایمان پھرو نڑو نو خلاص نہ کو ابراہیم علیہ السلام خلق پلا خلاص نہ کر نوح علیہ السلام خلق پلا خلاص نہ کر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ درخواست کو چیز زمان ربا زمان زمان زمان اہلو تاما سروا دکڑے وا چشتا حال بن سبا کوما نا اللہ و تروی دائی سوال نمان مکوا لیس من آلکا داستا حال نو لأنه عمل غير صالح هذا عمل سكم دي غير صالح هو نبي غمبران خلق داران زامن نشي خلاصولي أتوين ما في سيب دي ولي دي ما رفر بجنگي گيا یا لے قل عملنا ما سوا تائس وقت خلاص ہو لے نزل کی اللہ پیغمبر تو وہی کہ تو آخری پیغمبر ہے وستا قوم چکم لے دا قرآن در وجل کو اور حلال کی دا قرآن حق تے تم تم ویا لس والیکم بی وکیل اے زمان قوما ستاسو کرساز نیما ستاسو وکیل نیما ستاسو واقدار نیما ستاسو خلاص کما لکل نبائن مستقرن دار یو خبر پارا یو وقت مقرر دے وصوب تالمون ستاسو ردی پانجام بانی پوشے قیمت کا پوشے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ یکم وقت ہوئی نا کسان یخوضون آجاوی نا نوزی فی آیاتنا زنگ پیاتنو کے نفارد عنہمو نو اے پیغم برا اراد کر دے خلقنا لگتی قرآن پر استضاء کی بی سلم کینا حتی یخوضون تردی پڑی دین نوزی فی آیاتی سن غیری بنو نو خبر کے و اما ینسی انک الشیطان او خیر قتل رشیطانا فلا تقعدوا بعد الذكرى مكينا رسد يا داشنا فبيت يا شن فورن دي پاسا مال قوم از ظالمين تا قوم سري ظالم قوم دي ومال الذين ونشتريا كسانو فارا يتقونا شوي تقوى دار فرزگار دي من حساب ما نحساب داوينا من شيء نستشي ولكن الذكرى لیکن دا قرآن فن دی نصیحت دی لعلهم یتقون دید پرا دوی تقوی دار شی او پرزگار شی در نکنی زیر وزر اللذین اتخذو او پرید آکسان چاوین ولدی دین ام دین خلا لائبنا پلو بسرا ولحبنا او پا بس کارن سرا دا جی خلق سرمڈی دکی گا وغرتهم الحياة الدنيا ادوګه کړی دی د درجن دنیا فذكر به فنور کانسیت کا پدې قران سرا ان تبصل نم سنو یا لاق نشو نفس بما کسبت خپل کسب باندې خپل عمل باندې ليس لا نبي دي نفس پرا من دون الله ما سوا الله نا وليا سوق دوس ولا شفي ولا شفارس كون کې سکونی میا وین تا دل اخو دی ورکی کل عدن مکمل فدیا شیر دا مال دولت لورکم خدای فقدا لا یوخذ منا نبا خبنگی دا غنا اولائک الذین اللہ وی دا کسان دی مفسدون چی دوی نیولی شوی دی پا عذاب کے بما کسبو پسو دا کسب دی سرا لهم شرابنا دوی دا فرو بوی من حمیمن خرکی دلے وعذاب علیم وعذاب درناک لما کانو یکفرون فسوف دائے باندے سدوی انکار قید حقنا قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد ولا خابنا بعد اذ هدانا اللہ کالذی استهوته الشیاطین فی الارض حیران دا مشرکانو با نبی علیہ السلام تو ہے کہ مصالحات پوکو نو کلا بستا دا خدای عبادت کن کلا بتا زنگ دا خدای نے عبادت کے پدے طرقہ با نبا جون تے رو نو جواب پیغمبر تا آخر کو تا جواب ہوتی قلو آئے پیغمبر انا دعو من دون اللہ آیا زوب لما ما سوا دا اللہ نا ما خدایان لا ينفعنا شاگا پیدا نشر رسول ماتا ولا يضرنا نماتا ضرر رسول شی نفید را کونشی نضرر را کونشی علوی نقصان بدوشی ونرد على خابنا او خامخا من بوافشو على خابنا پپون نخل باندے بعد از حسان اللہ رسدائنا چا اللہ منتا ہدایت کرے دے ہدایت منتا اللہ کرے دے اور آگے نے رسد بیا منگا دا کا رکن حکم را بشو کنا مخ روانو پشوا موافشو ابل زنگ حال با پشان دا کشی کلذی پشان دا کس استحوت و شیاطینو شی بیلاری کڑی بیا غندر شیطانانو فلارز حیران شیطانانو بدرا کڑی بی لارے تا خطا کڑی بی لہو اصوابن در پر مرگری بی یدونہو دتا وازنکوی ادل خدا نگ لارتا اصوات مرگری ایتنا راش منگتا قلو اے پیغمبرا ان ھدا اللہ هو الھدا مشکا ہدایت دا اللہ ما ہدایت تے او مرنا منگ تو حکم شوی دے لینو سلیما چمنگا تا بداشو لرب العالمین اگر رب العالمین تا او ما تو حکم شوی دے و نقیم الصلاة چه قائم کم انزنا و تقو ہو او یہ لیکن دا اللہ نا وهو الذي يولى ذاته إليه تحشرون خاصة غتبتا تطول درا جمش وهو الذي يولى ذاته خلق السماوات والأرض فإذا كريد أسمان نزبك بالحق فأكسرا ويوم يكون أفا ورد بانده شبو يلا تعالى پا اورز باندے چھو اللہ تعالی سنگ در پسے کون فیکون یقول بو اللہ تعالی کن شا فیکون موجود بشی اللہ با قیامت تو حکم کے شا بشی بکر قول الحق مینا دا حق دا ولو الملکو عزی اللہ در آبا سعیدہ و اختیاراتی یوم پا اورز باندے یونفو فی سورے چفک وحی اسرافیل علیہ السلام پشپے لے کے عالم الغیب اللہ عالم نے پپٹو باندھے و شہادت پخارو باندھے وہو الحکیم الخبیر او دا اللہ تعالی حکمت والا ذات او خبردار ذات تے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَا تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ابراہیم علیہ السلام واقعہ قصہ مقصد پر پیش کیا دارا دے مقصد پر پیش کی چھ قریش تا خبر اٹھ گئی چھ گورا نبی علیہ السلام حال لا پشان دے ابراہیم علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ وحدانیت خلق بدل اور دا اللہ دعوت ہوتا پشکولو لیکن خلق وغتا بدرہ وی گمرہ وطا وی جادوگر وطا وی قسم قسم الزامات پہ لگول اور جن دا غا پیراق کی تنگ شو اور دا دی تکریکونا مصیبتن پرالل چور تو اور زید قید خانے تلار ملک میں اپنے خود ندق کا حال در رسول اللہ دے اور ایشو تاز خداوہ کے وحیچ منگا دے ابراہیم علیہ السلام پالوات کیوں آواز منگا نکل دے منگا داغا تابداری ہوں رسنگ کا تابداری ہے داغا تابدار خدا رسول اللہ دے کم خبرہ چی ابراہیم علیہ السلام کھلا خبرہ رسول اللہ کی اب آگا چھ سنگا خلق کو تنکڑے ہو نو دا شان تاسو ابراہیم نبی علیہ السلام تنکڑے پا رہا ہو نو دے مقصد دا پرا اللہ تعالیٰ دے ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ دکا پیش کرلا کسی وہ دعوہ کولا چھ منگا دے ابراہیم علیہ السلام پر دن باندی ویس خال ابراہیم کم مقیو ابراہیم علیہ السلام لیا بی ابلا خلتے ہوئے نو آزر آشی آزر سیوتو بیٹو اتت تغیزو آسنامن آیاتنی سی بتان آلیاتن خدایان دادا نیکانو صالحانو بتان جن فرید ارگونا یادا گٹھونا عدیت آلیحوے انی آراکا ابراہیم علیہ السلام فلارتو ایچی بیشکتتا بینما وقوم مکاوسا قوم بینما فیز والعالی مبین فگمرہ اخکارکی فلارتو ایتم گمرہ او دا قوم گمراهی وکذالک نور ابراهیم الله ودا شان من خوذل ابراهیم علی السلام دا ملکوت السماوات والارض سلطنت و نظام سلطنت دا اسمانونو دزمکو وليكون من الموقنين او دې لپاره چې شي دې د یقین کوونکو نه الله دا ټول هغه په دې کې خیال کوو فکر به کول لکه هغه وخت خو خلکو د سور عبادت کولو د نور عبادت کولو د سومه عبادت کولو د اور عبادت کولو دا مختلف خدایان هغوی نیولي وو د پرشتو عبادت کولو د پریانو عبادت کولو نے ابراہیم علیہ السلام پتہ کہ سوچ فکر کون کرتا مثلا رمضان لگا نا چھ سو نہ ہوتا ودا زما رب دے نا فنا شو ودا سنگ رب دے فنا شو رب رب من فنا نہ رسی ابیا چھ کم دے سو میں ہوتا او ودا گٹ رب دے زمنگا عام میں فنا شو ودا سنگ رب دے نہ من فنا رسی دا دلائل لی پا دے کائناتو کی اگر سوچ پکر کولو بغیر دل سر کو باندے نن خو خلق سوچ پکر نکی او کم خلقو جاوگی دا سورو دا نورو دا سومی عبادت کولو خو بڑا سر کو باندے روانو کنا حالانکہ دا خو مخلوق تے اللہ پیدا کری دا انسانان دا خیگڑی دا پارا دا پیدو دا پارا او تا اوی نا خدای جوڑ کے او دا اوی عبادت کے نوستا مثال دلون دے سرگی دشتا خود تا پٹکڑی دی ابراہیم علیہ السلام اللہ والا سرگی ورکڑے وے باقی بانے سوچ پکر کولو ارشیت بے قتلو نزک اللہ پاک ہوئی وَقَذَارِكَ نُورِ ابراہیمَ دَغَشَانَا خُدْلِ مُنگ ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماواتِ اغبا شہید اسمانونو دزبکو وَلِيَكُونَا مِنَ الْمُوقِنِينَ دې د پاره چې شي دې د یقین کوونکو نه پلم جنا لیلو ارګلا چې خورا شولا په ابراهیم علیه السلام باندې شپه پیرالا را کاو کما د ابراهیم علیه السلام لید ستورې پړکې دن کې زنې دن کې نو قال ابراهیم علیه السلام قوم ته وای ها ذا ربي دا زما رب دې نس مداو سوخت پوره هوا ولما فلا ارکلا شا سور پنا شو نو قال ابراهيم عليه السلام وي قوم تا لا يحب الافلين زخو محبت ساتما دا خدای نه سرا جاي باندې پنا راضي دا سنگ خدای دې زمانه پنا را لا ختم شو ولما را الغمرا ارکلا شوري دا ابراهيم عليه السلام سو ميلرا با جان زلي دن کي قال ابراهيم عليه السلام قوم تو وين ا ذا ربي دا زم رب دي ساز په زين کي لکه تاسو تر پای نه مام تاسو دا خبره مطابق ما خبرو کلا چې دا زم رب کي دي شي فلما فلا هر کلا جس کو میں مغائب شلا پنا شو پر وتلا نو قال ابراهيم عليه السلام قوم تو وي لئن لم يهدني ربي وهدات نوی کړي ما تا خپل پروردگار لاکونن من القوم الظالمين نخامخا شب شب شب شم بازو لا قوم گمراهاننا وما تا الله هدایت کړی دی ما له خدای څخه لا کړی دی ما سوچ فکر وکړلو چې دا زما خدای نشي کړی ولما را شمسا هر کلا چې ولید ابراهيم عليه السلام نور لرا باز یاتن شغا ځلې دن کې خپل خې دن کې او نو قال ابراهيم عليه السلام قوم ته وي ها ذا ربي دا زما رب دې ها ذا اکبرو دا هډیل می خدای دې فلما فلت هر کلا چې نور پرې وته پنا شو نو قال ابراهيم عليه السلام قوم ته وي څنګه خپل درایل پرام قال او ابراهيم عليه السلام يا قوم يا زم قوم اني بريون زبزار ما مما ذا خدعنا تشركون اذا ذا الله سره شريك کړی دي انی وجاتو بشکا ما گردول دے اما توجہ کھڑی دا وشید اخفل مخو شاہتا للذی آغذاتا وطور السماوات والارضا شاہ پیدا کھڑی دی اسمانو نظمکی حنیفنا زیوم مخزما انی گردن حالما وما نامن المشرکین انی بلد مشرکاننا مطلب دائی تاسو مشرکانی دنورستو میں اور دستور عبادت کوے زب بالکل بیزار ما ما خدے تا زن اس پر رو حضر خدے عبادت کو ما وحاجو قومہو جگڑاو کلا ابراہیم علیہ السلام سرا قوم قلو قالو ابراہیم علیہ السلام اتحاجونی اے تاسو ما سرا جگڑا کوے باللہ دا اللہ پا ودانیت کی و دا اللہ پا حق کی وقد حدانا اولا ما دلاخو دلدا ولا خاپو زنیرے گما دا خداننا تشکو نبی چتاسو شرک وے دا اللہ سرا اویو توی جے ابراہیم علیہ السلاما زمانگ دل خداین و مزمت مکوا تکرب دل در کی تبابشی ابراہیم علیہ السلام توی ولا خافو زنیرے گما ما تشکونو دا خداننا اتازو شریک کردی دا اللہ سرا اللہ یشا اللہ اللہ یشا ربی مگر رسی کی مما تا چی ارس جو غواری خدے پاک چی زمان رب دی شے انسا شے اللہ کو تقریب پر حسین ہو ٹکتا لیکن دا دے دا خدایانو تقریب زنیرے گما وسیع ربی فراخ دے رب زمان کل شے ناریوشی تیلم دا افلا تتذکرون نے بدبختو تاسولے نصیحت نہ کم لوے وکیفا خافو سنگ بزو یرے گما مادا خدایاننا اشرکتمو جتاز اللہ سر شرک کری دی ولا تخافونا او تاسو نیرے گے لاللانا انکم چبشک تاسو اشرکتم باللہ شرک کری دی لاللہ سرا مالم ينزل سندر گلی خدے پاک بھی پدی شرک باندے علیکم پتا سباندے سلطانن سدلیل نتاس بغیر دلیل خدے لے شرکان پیدا کری دی پدی اس دلیل نشتر نتاس وحمون دی اگمانون دی فایو الفریقین کم یوز دو ڈرنا حق و بلم نے زیاد مستحق دی پا من سرا چی زمان در دا اما سر مر گری دی اوستاس در دا پا من سر بسو گویا ان کن تم تا لمون و تاسو پدی بانی پوئے گئے دا خدی دا عذاب نبسو پا من کیوی نتا معلوم شلا چی تاسو پا من کی دشتہ کی دی پا من کی با ابراہیم علیہ السلام می دا غطا بیدار بگی الذين امنوا اكثر شيء من رده ولم يلبسوا ايمانهم ان دي گڑبڑ کھڑی دی ایمان خلصرا بظلم شرك اولئك لهم الامن دي پر امن دے ظالمان تا سو اللہ لا شریکان پیدا کھڑی دی سا سو پر امن نشد دی وهم مهتدون او سوکھی ایمان سرا ظلم شرک نگی گڑبڑ کی دیپ امن دی وم محتدون عظیف نے غلار باندھی دی وتلک حجتنا دینا اللہ کی دا دلائل کنا دا دلائل منگ ورکڑو ابراہیم علیہ السلام تھا علا قومی تو قوم مقابلہ دا قوم دا کی نر پو درجات نا پورت کو منگ درجی مند آشا نشا اوچ منگ والو ان رب کا حکیم علیم بشکر افستا ہے پیغمبرا حکمت والا دے اور پارس بانے پوئے دے وحبنا لو اساک مرخ ابراہیم علیہ السلام سرا بے خود احسان ہم کو کنا 120 سال پہ عمر کو لکھ دے پاک زمن ور کرو وحبنا لو اساک او بہو منگا ابراہیم علیہ السلام تے اساک علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یعقوب نسیو اور اساک علیہ السلام دیو کلن حدینا تولو تمنگای دایت کلیو ونوانا انو علیہ السلام گلے گلیو ندوین مخی حدینا منگوطا دایت کلنو علیہ السلام تا من قبلو جد ابراہیم علیہ السلام نمخی تلیو ومن ذریتی او دالواد بنو علیہ السلام نا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام دی ٹول تا اللہ ہی ہدایت کڑو وکذالک نجزی المحسنین دق شانتی منگا بدلور کو لیکو کارو خلقتا و زکریہ او ہدایت کڑو منگا زکریہ علیہ السلام تا او یحییٰ علیہ السلام تا او عیسیٰ علیہ السلام تا او الیاس علیہ السلام تا کل من الصالحین لا تول صالحان نو و اسماعیل علیہ السلام او یسیٰ علیہ السلام او یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام دا ٹول خدای پاکوی دوی تا ما ہدایت کڑو و کلن فضلنا ٹول لمنگا فضیلت ورکڑو علی العالمین پٹول عالم باندے پٹول عالم باندے اللہ دوی منتخب کڑو ادوی خدای پاک رسالت اور پیغمبری ورکڑو ومن آبائهم آباد نفلاران لدینا و ذریاتهم او دالوال لدینا و اخوانهم او درون در پیغمبراننا و اجتبیناهم اللہ ما منتخب کریو اما غور کریو و حدیناهم ما وطای دائد کریو الى صراط مستقیم اللہ نے نیگتا نزالک اود اللہ دا ہدایت دا اللہ دے یادی بھی ہدایت کی پدھے سرا منا شاد اللہ یا شاہو چکھنے والی من بادی نخبر بندگاننا نگر شرک دا نکار شیدے خدی پیغمبران سرا خدی پاکستان دے مرتبور کردی دا اللہ وی بیت پرد و تقدیر خدی پیغمبران شرک کردی ہو ما بولا سخت سزا ور کڑی وا ولا واشرکو اللہ وی بن فضل تقدیر دا سانا تیم برانچ دیشو خودوی اللہ سا شرک کڑی وی لحبتان هم نخام آبر پاس شیبو آزائی شیبو عن هم دزینا ما کانو یا عملون آج دیگر مونونا کڑی دے لیکن انبیاء علیہ السلام دخلے پر حفاظت کی وی اوی خلق تے توحید خبریں کہیں اور شرک تردید کہیں ظالمانو تاسو پر شرک مبتلا یا قریشو دعویٰ کوئے جی منگا دا ابراہیم علیہ السلام تابداریو دا ابراہیم علیہ السلام مرتبہ مونی دا کم مقام اللہ خدای ورکڑی دی اور سنگا دا دائر اللہ خدای پاک ورکڑی دا ابراہیم علیہ السلام تابدار خدا رسول اللہ دے دا دا مقاربت تاسو کوئے اور پر شرک مبتلا یا اللہ ذکوی اولائک اللذین اللہ ویدہ پیغمبران آخرک دے آتینا ملکتابا شور کریم قدیس کتابنا والحکم پویا والنبوت پیغمبری فن یک پورو بیا پینکار کو پدینیا مسرا خاولائی دے قریشو لیکن نبی علیہ السلام پیغمبر دے اللہ ویدہ قرآن ورکڑی دے دلوی نے بسول دے ذکوی فن یک پورو پینکار کو بہا پدین مسرا چھ قرآن دے پہ ہمبر دے ہاں رہے دے خلق قریشو فقد وکلنا منگ مقرر کو بہا پدین مت بنے پدے دین باندے قوم انداز قومو لیسو بیا مکافرین سنبوئی پدین مسرا انکار کو ان کی اولائک الذین اللہ ودا پیغمبران خلق دے حد اللہ چھ اللہ و تیدائیت کردے دے فبهدا مقتدی ہدایت دتوی سرا ایک تدی پیروی کا ددی پیروی کوا ناخیر کو تو پیغمبر علیہ السلام وی شی زما قوما دغا آدم علیہ السلام مشن ہو او دغا ساس وانی کو اللہ بسان احسانات کریو او دین دا پارا سانا مشکلات پرداشت کریو ملک پریخیو اور دور دے دے لیو او قید کی بندشیو او میں تن تنہا دخل ملک نہ ہوا تو او شام او فلسطین تلاغ نظم داغا پیغمبر نسیما اتاو تما پا خبر پیشکو ما چکم خبرا ستاسو نکر کریوا اگور دما سنورس مقصد ندیکوری پیسی دن نگوالما چندن نگوالما سوازن نکوما قلوه پیغمبر علا سلکم علی سوال نکم ستاسونا علی پا بیان دنی قرآن و دهدهد باندی اجرن ساجرتن نگوالما این هوا نیزا قرآن الا ذکر للعالمین مگر دا نصیت دی او دا پند دی او دا واز دی دا طول عالم نفارا وما قدر الله حق قدره او دی خلق واندازو نبولا دا اللہ تعالی حق قدره حق انداز دا اس خالو چکم مکی دی خلقو بیلو مانزل اللہ ولا بشرین سند لیکن اللہ تعالیٰ فیسیو بشر باندے من شہنا ایسیو ہدایت دا خبرت یہود کڑی وخا چی اللہ اس پیغمبر تا ایسیو انسان تا پیغمبری نے دور کڑی کتاب نے دور کڑی مطلب داری چی دا حضور علیہ السلام بشر دے او دا انسان دے او دیوی زلخ دے پیغمبر ما او مال خدے قرآن را کڑی دے یہود خلقو توئی اب قریشو توئی شا اللہ اس انسان تا ہدایت نہ دیور کڑے ندا خبرہ جتے کئی ندا رزان نہ کئی نالاوی وما قدر اللہ قدر نکو اندازہ انہیں گولا دا قدر دا خدر پاک حق قدری حق اندازہ دا گو اس قالو چکم وکی ظالمانو بیلو مانظر اللہ ولا بشرنا چند لیکنے اللہ تعالیٰ فیسی و بشر باندے من شئین اس ہدایت نگونا جواب تو پورا وَتُوَا يَا پِغَمْبَرَا قُلْ وَتُوَا يَا پِغَمْبَرَا مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي شَانَ آدھر کرے دے کتاب وہاں کتاب ہو چھ مراد دے کتاب نمراد تورات تے حضر موسیٰ علیہ السلام خواہ وقت ذکر کئی لیکن چھ موسیٰ علیہ السلام دی منو چھ بشر دے او اللہ والا کتاب ورکنے دے نسنگے اللہ پاک جوابت خورو اوائے پیغمبرا من انزل الکتاب اللذی چانا ذکر دے تورات آ تورات جا بی موسیٰ چرات لکڑی پاگی سر موسیٰ علیہ السلام نور انچا رناوا وحدن وحدایتو لنناسی دخل کو دفارا تجادونہو اے ظالمان یہودیانو تاسو کر دولی دے دے کتاب لرا قراتی سا سپارے سپارے تب دونا سمخارا کردے و تخفون کسیرا اور دیرم پڑھ کردے و علمتمو اتاو تا خودن شویدہ ما دا علم لم تعلمو چیتا سپوئی نوے انتم تاسو ولا باوکم ونساد پلارانو نگر سنگ مدیتار دلیل تقنے پا کھولو چیتا سوائے چیز بشر باندے خودے چیتا ہدایت قرآن ندرا لے گئے ظالمانو تس خدا منع تھی موسیٰ علیہ السلام بشر ہو اور اللہ والا کتاب رکھے ہوا قلو اے پیغمبرا اللہ قل اللہ کتاب موسیٰ علیہ السلام نے چاہ ورکڑے ہو دا جواب شکنا قل اللہ اللہ ورکڑے ہو سم بزرهم بے اپنے دا خلق فی خوضہم بخلو غلطو باسنو کی یا لاغونو نو بے بکیا خبر واضح دا لہذا دا پیغمبر دا ما کتاب برکڑی دا قرآن وہذا کتابنو او دا قرآن کریم دا کتاب دے انزلناو اللہ امان ناظر کرے دے مبارکنو دیر دا برکت کتاب دے اور دیر دا خیگڑ کتاب دے اور دیر دا رحمتن کتاب دے مصدقنو دادا سے قرآن دے جدا تصدیق کئی اللذی دا کتابنو بین یدہی جتنا مکی ترشوی تورات انجیل زبورو دا غیر مخالف ندے اور بلدہ قرآن تازہ اللہ نازل کر صدق پارا ولتنذرا دیر پارا اے پیغمبرا چتو یرے پدے قرآن سرا ام القرا اگا مور دا کلو مور دا کل سدا مکم معظم دا چتا دا ٹھولو کلو اصل لے سنگا چی مور دا لوا دا پارا اصل وی دا مکم معظم دا ٹھولو علاقو دا پارا اصل دے بنیاد دے نو دے دا پارا چتو یرے پیغمبرا پدے قرآن سرا ام القرا مکی والا خلق ومن حولا واسو کوئرے حولا شگیر چا پیرا دا مکین دنیا دا والذین واکسان یومنون بالآخرت چا ایمان نوری پا خیرت باندے یومنون بھی دیمان نوری پا دے قرآن سرا وهم علا صلاتیم آتی پا خور منزون باندے یحافظون حفاظت کون کی دی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا نو دا خبر کی چی گورا دا گنا زیاد ظالم بل سو نہیں سرے پر دنیا کی چی اللہ و تباہی نبی کرے آدھے موئی چی ما تباہی شوئے دا ومن اظلم سوگ دیل بھی ظالم دے مطلب دارے چی دا گنا زیاد ظالم نہیں سرے پر دنیا کی اظلم سے اس میں تفضیل دا دیل بھی ظالم دے ممن دا چانا افترا اللہ کذبا چی تریف اللہ بانی دروگو او قال یو وی اوہی ایلیا وی شوید ماتا ولم یوہا ایلیہی شیونو او حالان کے وی نوی شویدتا دیشی دام لیلی ظالم دے ومن قالا اواسو کون سا انزلو چی آغدا خبر خلق تکیا چی زبم نازل کما عظم رولما مثل ما فمثل دا قرآن باندی انظر اللہ چی اللہ نازل کردی دی دا چی کتاب خم زم پیش کما دا چی خورا پاتی دروغ ہویا ولو ترا اللہ وی کتوبی نے پیغمبرا ایدی ظالمون چی کم کتاب ظالمان فی غمرات الموت پاسختو دا مرکوی او پاسلگو دا مرکوی والملائکتو او پرشتے باسطو ایدیم فارکریمت اللہ سنا اخرجو انفسکم چھے ظالمان روپا سے خل نفسنا خود روحنا اليوم آنن رضے تجزونا تاسل با بدل درکولشی سزا بدرکولشی عذاب الہون عذاب سپکون کے بما کنتم بسوب دائے باندے تقولون اجتاسو ویلو اللہ فاللہ باندے غیر الحق نحق حبرا وکنتم من آیاتی ویتاسو دائیتون دخلے پاکنا تستکبرون تکبر کمون کیوے ولقد جئتمونا فرادا ابیوت ہوئی سنگ جے اول میں بربن سغلو تنی تنہا دا مورن پیدا کریوے دا شان بدا قبر نماتا بربل نغلو احبیب لخبی و سر تور سر ماتو درے گی ولکا جے تمونا او پتخی سرا تاسو براشے ماتا اللہ وی فرادا زند اللہ کما خلقناکم سنگ جے ما تاسو پیدا کریوے اول مارا تین اول کرد دمورنا و ترکتمو پری برے تاسو ماغا مجونا و دولتونا حولناکم رو سخفلو حولناکم جدر کلو منگا تاسو لگا و را ظهورکم رسو شاکان و خلونا اب طول در پادشی اگورا تاو جی دنیا کم وعدہ کولا دنگا شپارا شان شتا من در پر بجنگی گی خدای پاک من لائی وز دشتا جی خدای پاک دوئی چی دی پریدا نا خدای پاک دی مخناری نا اللہ با دوئی چا خود نشتا ساد و شپارا شان شوا وما نرا ماکم منگ نوینو تاو سرا شفاکم اشبارسیان ستاسو الذین آغا شبارسیان زعمتم جتا سبکمان کولو انہم فیکم جتا غاستے پتاسو کے شرکا و شرکان دی دا اللہ سرا او دی بتاسو خلاسی ناللہ وی کم دی اخفیدہ نرب او رکشو لقد تقطع بينكم يقينا فري بشي اتا لكم وما بين ذلك في الدنيا كم تعلق او فري كشيا وزل عنهم عرب فجستاسنا ما كنتم اخذيانا تزمون تتاسو داوي باركي غمان كوني دازن شبارا سياني ندي وجه نيو الله سر بساتا استا خالق دے، استا معبود دے، استا کارساز دے، استا حاجت روا دے، سارا دنیا تمام دا بود و باش انتظام بغد لکھڑے دے دا غاست استعمال ہے اور ذاکر سکول جی ان اللہ بشک خدا پاک فالق الحب والنوا اللہ چکم دے شلون کدی دانی لرا والنوا ڈکی لرا دا سکول شی دا نظمیدار زمگی واشی آو بودے آو آو سورت پس آگا اوچوی آو تیختی ہو گیا دا سکول شی نشی کھولے ان اللہ زکت خدای عبادت کوئے زکت خدای بندگی کوئے زکت خدای پنم بنی منخ نظرانور کوئے زکت خدای پکتا خیب بنا آواز کوئے دا اللہ دا کرنا تواب کوئے ان اللہ فالق الحب والنوا بشک اللہ شلون کی دانی لرا والنوا دکی لرا یخرج الحی من المیت رباسی اللہ جب دید ملینا ومخرج المیت من الحی اور اس سن کے دے ملی لرا من الحی جب دینا ذالکم اللہ دا کرن والا اللہ دے دا کرن چکیتا ہوتا دا سوکتے دا اللہ دے ذالکم اللہ دا صفتن والا اور دا کرن والا تاو تو اے میں خلقوں اللہ واللہ دے نفاننا تو بکون نکم طرف تا سکر دے دا دا بند گینا اور دا دا عبادتنا ظالمانو نخدے دربار ہم پریخے دے اور دا بندگان پر دربار ان کے لگڑے گئے وطا فالق الاسباح چون کری سبا درا شپوی او سبا تے اشپوش لے گی او سبا تے روشنی روزیا دا سبا سوک رو بازی تا یو اللہ رو بازی فالق الاسباح چون کے دے سبا درا شپلر کی ختم کی وجعل اللیل سکنا او جوڑ کری دا ساسر پارا شپا وقت دارام والشمس والخمرا او نور اسپو میں حزبانا دا دے صاحب کتاب دا پارا دی زنگ بدے لکھو کہ خدا خمری صاحب دے لیکن دا سے علاقی اشتا چلے کہ شمسی حساب کتاب دیا نزک اللہ پاک ہوئی چھے دا نور اسپو میں دیر پیدی پکی دی لیکن دا پکی ہو عام پیدا را چرا سڑی پتی پی گیا ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا حساب کتاب ہو دا اندازہ لگو لو دا اندازہ دا حضور وردہ العلیم او دا علیم ذات دے شاہ دا طول جہان بادشاہ دے او خدے دے هو الذي وهو الذي الله ذاته جعل لكم النجوم شكر ذولي ساس رفار السوري لتحتدو دير فار اي تاس دار امم بها فدي سوسرا في ظلمات البر فاترون دوشكي والبار يدريا بنوكي ان ذا بيابون بيابان او ذا دريا بنو سمندر سفره دعوه دي عرب وقولي كنا نکنہ کر بدلہ نے خطا شو بیبان کے رائیب اسمان تو قتل آئیب سنن نظم علم مغلا شلال میں خطا کرے اللہ اردہ سے تھا نہ اللہ کے اشارہ کی اللہ آزاد دے شکر زولی دا اصلاس و ربارہ سوری لتحت دوں دیدہ پارا شلال میں پاگی سرا تھی ظلمات البر پاتی رود و شکی والبار آپا دریابو پا دریابو نکی قد فصلنا الآيات يقينا بار بار بين مغايتنا لقوم يعلمون لا قوم دفارا شاوي فيكي فاي خطبان دي وهو الذي أنشاكم بالدليل شكرا تصدي نصر الله في ذكري وهو الذي الله ذات أنشاكم في تصدي الله في ذكري من نفس واحدة ديو نفس واحدنا شادم عليه السلام دي ہوا بنا فمستقر نو نزید اقرار عمر کرے دے ومستودع نو ازید امانت ہم دے قد فصلنا الآیات یقینا بار بار بینہم گئے سنا لقوم دا قوم نفرا یفقہون چدی پوی کی فدی باندے قوم الذی اللہ ذاتے انزل من السماء ماء چنازلی دا اسمان نبو دا برسو کولی شی فاخرجنا به تو باس منگا فدی ابو سرا نباد کل شینا بوٹی دا دیوشی فاخرجنا من ہو تو باس منگا فدی ابو سرا خزران شنشن پسنا نخرج من محبنا رباس منگا پدی موسرا دانے مترا کے با قط بقط یوں پر پسید کی خطی بیا ومن النخلی آو دارنگ رباس منگا دا کجرنا من فلحا دا کجر دائنا ونچکن دی خنواننو وکی دی دانیتنو نزدی دی زمکتا عوض بلندی و جناتنو باغن دی من آنابن دنگون دی والزیتونو دخونان دی والرمان و نار دی متشابیہ یو شانت رنگون دی وغیر متشابیہ لیکن بخون کی جداوی یو نار دی آبل منار دے شکل یو دے پانی یو دی لیکن یو انار تریو دے بل نور سے خوک دے یوز مکتا پیو بو بل کی گی دا دا خدای نعمت دن دی دا اللہ خودت کرشمی دی بیام تو بدبخت دے دا بدر بار کے پروتی دا انظروا واللہ یقور الہ سمری میں او دائتا ازا اسمرا چکم مکی میون سیا و ینہی او گور پخوالی دائتا ان نفی ذالکم بشک پدی سیزنو کی لا آیات نبرت نخیدی لقومی یومینونو لا قوم نپارا چا ایمان ساتی نو دا لاند دی لاند سوچ نکی تکر نکی پدی کائناتو کی نو سرد ری نعمتو نجد آر سوزنو کوما بیام ظالمان سکیا و جالو للہ شرکا الجن دی ظالمان اگرد بولی دی لالا را پرشتری کانا پیریاننا و خلقهم و حران کدا پیریان خدا پیدا کری دی و خرقونه او دی جل کری دی لالا را پرا بنینا بان زمن و بناتین لولی بغیر علمنا علم مسر نشتا دی سبحانه اللہ پاک ترشتری کانونا اللہ پاک تر زمننا اللہ پاک تر زمننا و تعالی اور دے علوے دے اما دا خبرنا جیسی پونو جدا ظالی معنی بیانی بری و سماوات ناشنا پیدا کون کی دس منو نظم کو دے دے سنا سکوری شی بغیر دیوارا بغیر سر اللہ تعالی سنو دا پیدا کری دی اس مکہ پیدا کری دی انا یکون لول ولدو نسرنگ بشید اللہ دا پرا ولد ولم تکن لول صاحبا او نشد اللہ دا پرا صاحبا خد ہے نشد دے و خلقا کل شئین او اللہ پیدا کردی اریوشی درا و او بکل شئین علیم او اللہ پارشی بانی علم دی ذالکم اللہ دا سپتنو والا کتا کم ذکر شو اسمانون ازمکی اونے غنے باونا میویدانے دا ٹول سکی ذالکم اللہ دا سپتنو والا اللہ دی اللہ دار سے پیدا کری دی رب کو موج ساز رب دے یا لاز یا درے لا الہ نشت دے لائک دے عبادت اللہ مگر دے واللہ دے خالق و کل شین خالق و پیدا کون کی داری ہوش دے فعبدو ہو رضی اللہ بندگیوں کے رضی اللہ کو ممنے رضی اللہ کو ممنے منظرہ نظرانہ و منختور کے یو اللہ تا غیبان آواز کوئے یو اللہ تا کور تواب کوئے وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ النَّتِيقَ وَوَلَا كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلَ دا اللہ تعالیٰ پارشی بندے کارساز دے لا تدرکو الابصار نشی منتلے سرگو لرا لا تدرکو الابصار نشی منتلے اللہ لرا سرگی دنیا وَيَدْرِكُ الْأَبْصَارَ اللہ مومی سرگو لرا واللطیف الخبیر اللہ بارک دین دے بارک و خبر و بان خبردار دے دنیا کی اللہ سوک نشی لی دے اب آخرت کے لیے دل کی گیا قد جاکم بسوائر یقیناً ناغلی تاوتا انسانانو بسوائر رنا گانی نا فہمو میر ربکم نچانا نجانب درب ستا سنا اللہ راغلی دی دلائل چیارنا گانی دی او دلائل دی دا ہدایت نفمن ابصرا چا جستر گیو ونو لی پلی نفسی نفیدے دخل زان نفردہ پدے کائنات کے سوچ پکرو کی شکر دے اسمان دو گورا او بیدی باران دو گورا او بیدی زمکی دو گورا چی باران سران شیرو باسی نمانی نگی دا چی وزاشتا دا غبندگی پکار دا دا حکم مند پکار دے نو چا چې سترګې وړولې دلې په نفسي نه خپلې په دې نه پارا دي ومن او یا او چا چې ځان لون کو سترګې پټې کړلې نه پاله ها او باندې په ځ باندې دي وماله ومناله کوم بیا بیا پیدا او یا په امر نه خان کو دا چې مې ما ته دا حق حاصل لې چې قران نه تو رسوما دا قران نم خبردار کما او دا پیغمبر تو رسوما نو قرآن شاہ سر کی وی نو پدے کے پاس سوچ فکر ہو کی آج وہ سرے سر کی پٹی کی پاس زور ہو نو دا آگا سر کی حضر نشم کرو لے دا حق ما تا نشتا ہے جس دا سر کی زبرانی زمان زمان جی کم حق ہو اما دا تا پیش کو رلا میں دا پیش کرا او سر کی وہ تو گوڑا ہوا سوچ پکی ہوکا فکر پکی ہوکا او قرآن شاہ سر کی پٹی کری دی دا سر کی طالب ہے امبر نکولا ہوئی تا دیو بعد میں پتا باندے دی ذکر پیغمبر ہوتا ہوئی ما رڑا کا نروڑی دی ما دلائل دی نروڑی دی ما دلاللہ تعالی دواتا نیت دلائل دوڑی دی تو دمیں پیش کری دی چاچے سرگیوں گھنو لے پدے کے سو جو کنو تو اللہ بدل پیدا ور کی اور چاچے زان رن کنو اور سرگی پڑک لے داغا سرگی دنشم گھنو لے دی بخلے پاگے سرا جہنم تبوزی ذکر پیغمبر علیہ السلام ہوتا ہوئی وما انا علیکم بحفیظ نعمت پتا سبحان نگہبان وکذلک نصرف الایات داشان منگا بار بار بہن ہوئے تنا سدا پارا ولی یقولو دیدا پارا چی دیو یا دا مشرکان ہو یا درستا داتا علم نچان حاصل کرے دے داتا احسانی زکڑے دے ولی نو بھائی نو دے دفارا چمگا دا قرآن بیان کو دے قوم دا قوم دفارا یا لمون چاوی کی سنا سپویوی اتبعا تھالا سکر پکار دی اتبعا اے پیغمبرا اتبعا کوا پی روی کوا ما دا وحی اوہیا الے کا شیبا شیبی رتا تھا من رب کا دا جانے مدرب سانا اور خبر پکی دادا چلا الہ نشتر اللہ کی دے عبادت اللہ ہم گرد واللہ دے وعید عن المشرکین اوے راز کا دے مشرکان دے رو پس کی کما چکنی خام خام پزور راولی نا پزور تو سنی جدا بستے دا ساکار ندے ساکار تبلیغ دے بلغ ماون دلی لے کا میر ربکا قرآن خلق تو رسل دا ساکار اس راوہ سلو ہوتا تھا ناستہ ناستہ کار لگے اس کو یہ اسرے سوچ پی کرو کی آ خبر ہو رہی نظر کی طرف پیدائش بے راضی تالا آؤ چین اسرے ددرا نستا تا نمنڈ وہی پری در پتی جی لبو آؤ سکون پکار دی اتبع تابیداری کا ودا قرآن ہوئی ایلے کا نوائش میں دتا دے کہ امبرا میں رب کا دھیانی مدر افستانا لا الہ نشت دے لائی دبندگے دے عبادت اللہ ہم گرے واللہ دے وارزان المشرکین اراز کا دے مشرکاننا ولو شاء اللہ ما شرکو اوزا خبر کئی اخدے اخدے نیچہ مشرکنو کھڑے طول پہ مسلمانانو خدا لخدے منشاء لوا لخدے منشاء دعوا چھے آج چالا میں اختیار رکھ کرے دی بخبل اختیار کو دے قرآن بدی دی اکو شیطان بدی دی نزدک امتحان دکی طبی دکی اکو جبرن خدا پاکتے مسلمان پیدا کرے دی او قران باندې تا ته علوم حاصل وي به امتحان نه دی به واست مثال لپرشتو شو ولو شاء الله خوخته الله ما شکو دی خلق ما شرک نو کړي او ما جاننا کاره ما فیضا او تنه مخنکړي موږ په دې باندې نه غبان او سفیدار او مان تعالی به وکیل او نه ته په امرا په دې باندې عملدار نه چې خام مخازي بخلاص ہے ستا کار صرف رسول دی نور لاش خپل فخدا خو کینی وتا اكو تختی تھی ولا تسم الذين اس مومنان ته خدای په وی چې د مشرکان او خدایانو ته کنزل مکوي ولی ایوان تو اس کرا شي ساس رب ته کنزل کیا ولا تسم الذين کنزل مکوي یا کسانو ته يدعونا من دون الله چې دوی وتا وازو نکی ما سوا د الله نا ویسب الله اوی با کنزلو کی اللہ تا عزوان دشمن دواجنا بغیر ایلی من ایلی مصر نیشتا دی کذالکا زینا لکل امتنا داشان خیص کردی منگا دار امت دپارا عملهم اناکار عمل داوی سمیدہ ربهم بیبا خود ربتا مرجعهم ندی وپس کی دلوی فیونبیهم اللہ وزی خبر کی بما کانو یعملون با کرون بندش دی کولو واقسمو باللہ جاد ایمانی ما داخل قسم نوغی پا اللہ باندے سخ سخ قسم نخبلو آقا قسم نداسی دی لین جاعتم قرالا دی خلق دایت یو علاما یو نخ یو موجزا لیو منون نبیہ نخاب مخاب ایمان نوری پاگی سرا لبانی صاحبم داخش شوق پیدا سو جیر اخدے پاکی موجزو خی داخل اخوا ایمان نوری اللہ وی چدا و زمان منشاہ ندکنا چدا موجزہ پیش کما آو جبرن بھی مسلمانان کما نا خلوہ پہ امرائی نمال آیات بشکا موجزے پیش کولو آو دا خدا پاک پہ خیال کری اما یو شرکم او سجی پہ گتا سلرا اے مسلمانانو انا چی بشکا دا نخا اذا جا اچھ راشی لا یومنو ندی بیمانو نلی ونخلف افیدتهم او ارغ رنگ آغاز رن ددی وابسوار و مسترگ ددی کما لم یومنو سنگ جدی ایمان ندر روڑے بی پدی قرآن سرا اول مردن اول کرت نبیم نروڑی ونظرهم افرید دوی نرافی تو یعنیم چه فخور سرکشو کی یا مہون سرکردانمیم